निरुक्त स्वाध्याय राजा राम जी ने श्रद्धयाग्नि समिध्यते पर भगत से सेवनीय जो धर्म है ऐसा अर्थ किया। भज सेवायां भगत से सेवनीय से धर्म से मूर्धनी उत्तमांगे, मतलब प्रधान अंग है सेवनीय धर्मों में श्रद्धा जो है, ये हम घोषणा करते हैं। वत्सा वेदयामसी, ये कामायनी श्रद्धा जो है इस बात को कह रही है कि वत्सा वेदयामसी, ये बात हम घोषणा करते हैं। सेवनीय धर्मों में ये सबसे ऊपर स्थित है। ये भी अच्छा लगा। वैसे अर्थ हम ये कर रहे हैं, भगवान ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के मूर्धा पर स्थित है ये। वत्सा वेदया मसी, इस बात को हम आघोषित करते हैं। और इन्होंने भी ये किया है सिद्धूराम जी ने, हम सकल सांसारिक संपत्तियों से वेद की निधि रूपी श्रद्धा को सर्वाधिक महत्व देते हैं। नहीं, पर सांसारिक संपत्तियों में, सांसारिक संपत्तियों से वेद की जो ये निधि रूप श्रद्धा है, अर्थात भग के मूर्धा पर, ऐश्वर्य के मूर्धा पर जितने ऐश्वर्य हमारे पास होते हैं उनमें सबसे प्रमुख जो ऐश्वर्य है वो श्रद्धा है, ऐसे कुछ भाव निकल रहा है जी। जी, इन सबसे एक तो ये तो पता लगता ही है कि अभी ही हमें समस्या नहीं है इन शब्दों की, पहले भी श्रद्धा क्या है इस विषय में उतना अधिक, और जितना अधिक जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे श्रद्धा के बारे में इतनी अलग अलग तरह से लोगों ने कहा, तो उससे लगता है कि जो चीज आसानी से नहीं जानी जाती उसी में ही ऐसा होता है कि ये भी बोलते हैं, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है, ऐसा ही है इसके बारे में। मनी कई, ये जो कई जो मत आते हैं वो कठिन विषय में आते हैं, जो संदिग्ध होती है जिसका स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, अपने अपने ढंग से कहने का प्रयास करते हैं, उतनी कठिन चीज है, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अपने अपने ढंग से कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कहते हैं जी। ऐसा श्रद्धा के बारे में भी है, यानी आसानी से जानने योग्य नहीं है, और ये स्थिति पहले वालों के भी रही, उन्होंने जैसा समझा वैसा वैसा उन्होंने किया, कि इतनी चर्चा के बाद भी हमें अगर निश्चय नहीं आता है कि ये क्या चीज है तो चिंता की बात नहीं है। ये तो इसमें निकला कि श्रद्धां भगत से मूर्धनी, सेवनीय धर्मों में श्रद्धा जो है प्रमुख धर्म है, सेवनीय धर्मों में श्रद्धा प्रमुख धर्म है, या वेद की जितनी भी संपत्ति, नहीं सकल सांसारिक जो संपत्तियां होती हैं उनमें श्रद्धा जो है मूर्धा पर स्थित है, श्रद्धा जो है प्रमुख सर्वाधिक महत्वशाली तत्व है। इससे इसकी विशेषता तो बताई गई, लेकिन वो है क्या वो नहीं प्रकट हुआ ना जी, स्वरूप तो नहीं आया। सबसे ऊंची है ठीक है, सबसे मुख्य है ठीक है, इसमें सत्य रहता है ठीक है जी जी, ये सारी जो इस तरह की व्याख्याएं हैं जी, वो ये बताती हैं कि जैसे परमात्मा के लिए कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है अलग अलग नामों से, स्वामी जी का भी जो है उसमें बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारी तरह से अलग अलग दिया हुआ है, इतनी विवेचना उन्होंने की है इस बात को समझाने के लिए, इतना प्रयास किया, इसका मतलब है कि कोई थी तो ऐसी चीज जो एक दो बार एक दो वाक्य के कहने से समझ में आने वाली नहीं थी, ये उनको पता था, इसलिए उन्होंने अनेक तरहों से कहा, किसी को किसी तरह समझ में आ जाए किसी को किसी तरह समझ में आ जाए। श्रद्धा का जो विषय बाकी व्यापक, वही चल रहा है ना आचार्य जी, वही कह रहे हैं आप, वही कह रहे हैं ना। इसलिए वो रहता है व्यापक मन किस अर्थ में, प्रत्येक व्यक्ति के ये किसी न किसी के साथ तो श्रद्धा तो होती है, जुड़ी हो उसकी श्रद्धा जुड़ी होती है, पर वो है क्या, वो क्या है तो कोई जिस ढंग से समझ लिया अलग अलग व्याख्या बताते होंगे। व्यापकता उस तरह बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की यू व्यापकता, हर इसमें भी किसी किसी के प्रति श्रद्धा है कि इसमें भी किसी के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा का स्वरूप क्या है, ये व्यापकता बता रहे हैं। और प्रत्यात्म वेदनी है, सब अनुभव कर ही रहे हैं तो उसका स्वरूप क्या है, वैसे तो पीने की चीज है, कहने की चीज नहीं है। कहते ही तो उसका सार समाप्त हो जाएगा, उसके बारे में अगर कुछ बोला तो भावना ही एक तरह से गुरु जी, भावना जुड़ी होती है बस। किसी किसी को रख करके हम सामने रख के देख सकते हैं, जैसे कि किसी महापुरुष से जो ज्यादा प्रभावित है वो उसके सामने अपने आप को खड़ा करके और फिर देख सकता है कि इसको मैं कैसा देख रहा हूं, फिर उसके सामने मेरे मन की जो स्थिति बनती है वो श्रद्धा है। या परमेश्वर का कोई भक्त है तो परमेश्वर को सामने रख करके देख सकता है, उसके सामने जो मन स्थिति बनती है उसके प्रति वो श्रद्धा है। फिर कोई जैसे पहलवान है तो वो उसको जो उसका पेशा है उसको सामने रख करके वो देखता है ना, जो पूरा जो ओलंपिक में जा रहा है, तो कोई खिलाड़ी है, कोई अभिनेता है, कोई धन के मामले में अंबानी जैसे जो रास्ते में लगे हुए हैं वो श्रद्धा है, उसके सामने खड़े होकर के जो वो अपने आप को देखते हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि भाई उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन उनसे पूछे आपके मन आपकी किसके प्रति श्रद्धा है तो कभी भी पैसे को नहीं बोलेंगे। अंबानी है, किसी से भी पूछ लें, किसी भी धनिक से, वो ये नहीं कहेगा मेरी पैसे में श्रद्धा है, वो किसी व्यक्ति का नाम लेगा, किसी ग्रंथ का नाम लेगा, किसी और बात का नाम लेगा, धन में कभी भी नहीं कहेगा वो। और पहलवान भी ये नहीं कहेगा कि आपकी श्रद्धा किस में है, वो कहे मेरी पहलवानी में श्रद्धा है, ऐसा कभी नहीं कहेगा वो। पूछ के देख लो, पूछ के देख लो, किसी पहलवान को पूछो कि आपकी किस में श्रद्धा है। गुरुजी तो कहते हैं मेरे तो श्रद्धा तो परमात्मा में है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं आती है, तो वहां पे कहने में आपत्ति नहीं है। पर व्यक्ति वो सोचता है कि हमारी जो अभिमान है आज हमारे अंदर अभिमानता आ जाए, इसलिए शायद ना कहता हूं। नहीं, मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जिसमें हमारा विश्वास है, आस्था है, और जिसमें हम जी रहे हैं रात दिन, और किसी महापुरुष को लेकर, किसी ग्रंथ को लेकर, किसी आदर्श को लेकर जो हमारे मन की एक स्थिति बनती है, उसके सामने आमने खड़े होते हैं और फिर जो हमारी उसके प्रति एक स्थिति बनती है, मानसिक स्थिति बनती है, वो मानसिक जो स्थिति वो श्रद्धा है। आपसे पूछा एक व्यक्ति किसी का एक नाम किसके प्रति श्रद्धा है, कोई एक चीज, कोई व्यक्ति, ग्रंथ, गुण, कुछ भी, एक केवल। तो मैं बता सकता हूँ तो, पर मैं बताना नहीं चाहता हूँ। आप व्याकरण कभी नहीं बोलेंगे, ये पक्का है, व्याकरण कभी नहीं बोलेंगे आप। नहीं, मैं ऐसे कह रहा था कि जैसे व्याकरण के महत्व को जब मैं सामने खड़ा करके देखूं कि ये व्याकरण की कितनी पहुंच है, और वो पूरा उसके प्रति जो मेरा विश्वास है कि ये यहां तक मेरे को पहुंचा देगा, तो जो भावना बनेगी व्याकरण के प्रति वो श्रद्धा नहीं कहेंगे क्या? वो कह सकते हैं, ये तो अनवर्थता से आप बता रहे हैं, ये तो बहुतों में श्रद्धा होती है हमारी जी, बहुत वस्तुओं में, अन्न पान में भी, सब में भी, उस अर्थ में तो सब में है कुछ कुछ अंशों में, लेकिन जिस अर्थ में लोक में प्रचलित है ये, उसमें कोई एक दो एक कहेगा या दो तीन चार कह देगा कोई विशेष चीजें, उनमें मेरी श्रद्धा है। लेकिन आपने जब आपसे मैंने प्रश्न पूछा आपके मन में जिनके भी प्रति श्रद्धा थी, उसमें व्याकरण तो नहीं आया होगा, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। आपके मन में जो भी आया हो, एक दो तीन चार, व्याकरण तो नहीं आया होगा। नहीं, वो तो ठीक है जी। तो ऐसे ही पैसा और वो पहलवान भी नहीं, जबकि आपके जीवन का अधिकांश समय व्याकरण में बीता है और बीत रहा है जी, फिर भी उसके प्रति श्रद्धा कथन नहीं होता है। श्रद्धा ऐसे नहीं होगा, मान श्रद्धा शब्द का व्यवहार जो आप करवाने करने के लिए बोल रहे हैं वो एक अलग क्षेत्र में होता है, पर मैं व्याकरण को ऐसे सामने, जैसे मैं एक एक को नाम लेकर के कहा, व्याकरण को सामने खड़ा करके और फिर मैं अपने आप को देखूं, इसके प्रति जो मेरी एक मन स्थिति बनेगी ना, ये तो बड़ी अच्छी चीज है भाई, देखो कितना मेरे को इसने रस दिया है, कितना मेरे को आगे बढ़ाया है, इस तरह से जब सामने देखें तो मेरी एक मन स्थिति तो बनती है। जैसे अभी आपने कहा तो मैं इसको सामने करके और अपने आप को खड़ा करके देखा, तो ये तो कितनी अच्छी चीज है, इसने कितना मेरे को आगे बढ़ाया, शब्द की महिमा जो है मैं बिल्कुल एकदम से साफ हो गई, ऐसे ऐसे मन का एक भाव बन रहा है इसके प्रति। ऐसा सैकड़ों चीजों पर बन सकता है। हाँ, सैकड़ों चीजों पर बन सकता है, इसके भी सोचेंगे सैकड़ों में जी, तो उनको श्रद्धा नहीं कह सकते आप, जिस व्यापक अर्थ में देखें उस अर्थ में तो ठीक है जी। वैसे जो कोई भी विषय है मेरे चिंतन के अंतर, आपको गुणगान सोच के, गुणों को सोच के क्या किया उसको श्रद्धा तो कहेंगे। आचार्य का जिस तरह का प्रश्न था, श्रद्धा मतलब बस श्रद्धा नाम सुनते ही वो चित्र सामने आना चाहिए, ताकि उनके गुणों से आपका जीवन इतना प्रभावित हो ताकि श्रद्धा सुनते ही उनका चित्र सामने आ जाए, उसको श्रद्धा कहेंगे। अब फिर व्याकरण के बारे में, इसने मुझे आगे बढ़ाया, बहुत किया, गुणगान इतना सोचने का समय नहीं होना चाहिए, ये तो सोच हमारे जीवन में। श्रद्धा तो ऐसे ही बढ़ती नहीं कर रहा हूँ आचार्य जी, जिस तरह प्रश्न पूछ रहे थे मैं जैसा समझ पाया। आचार्य जी सही कह रहे हैं, वो आचार्य जी का भाव मैं तो यही समझाऊं कि आचार्य जी ये कह रहे हैं कि श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जिसको हम समझते तो है सभी, पर उसको हम शब्दों में कैसे व्याख्यात करें पूरा का पूरा, क्यों दर ये कह रहे ना कि पूरा का पूरा कैसे एकदम से कह दे, समझते तो हैं, समझते तो हैं, अनुभव करते हैं, गूंगे का गुड़ है तो आसपास में तो बोलते रहेंगे कि शायद ऐसा है ऐसा है, इस तरह का हमारे में से भी अलग अलग ने अलग अलग चीज बोली, ऐसा ऐसा ऐसा कुछ कुछ उसके आसपास तो घूमते रहेंगे जी। गुरु जी, हाँ, जो काशिका में श्रद्धा शब्द पड़ा है, श्रद्धा की सिद्धि है, वो कौन सा अर्थ है इसका? यही है, शब्द तो यही है जो यहाँ पर है, सत्पूर्वक धा धातु से अंग प्रत्यय करके श्रद्धा बनता है, श्रत मनी सत्य, सत्य जिसके अंदर रहे वो श्रद्धा, तो ये जो है सत्य तो है इसमें कि व्याकरण के प्रति मैं वो हूँ, मानी व्याकरण के प्रति कृतज्ञ हूँ, व्याकरण के प्रति भावना वाला हूँ, ऐसे ही व्यायाम के प्रति कृतज्ञ हूँ, भावना वाला हूँ, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हूँ, भावना वाला हूँ, वेदों के प्रति कृतज्ञ हूँ, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के प्रति कृतज्ञ हूँ, योग शास्त्र सांख्य शास्त्र के प्रति कृतज्ञ हूँ, भावना वाला हूँ, ऐसे ऐसे एक एक को सत्य जिसमें हो वो श्रद्धा। जैसे अधिकरण कारक की बात हम कह रहे थे ना, सत यस्मिन धीयते इति श्रद्धा, सत्य जिसमें हो वो श्रद्धा, तो सत्य तो है ये, जिसमें वाली दिक्कत है ना, सत्य तो ठीक है, वो जिसमें ही तो दिक्कत है कि वो जिसमें क्या है, वो वृत्ति है, वो कोई उपकरण है, अंतःकरण है, भावना है, क्या है वो, उसी में ही है, जिसमें इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है। सद यस्याम दिए थे भावनायाम, सत जिस भावना में धारित होता है। हाँ संतोष जी, क्या जी, गुरु जी, सत्य का क्या अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर? सत्य का अर्थ तो यही है कि सत्सुत आये थे इति सत्यम, जो सज्जनों में विस्तृत होता है, जो है इस रूप में जाना जाता है, त्रिकाला वाद्य है, या जो जैसा है वो सत्य होता है, जो जैसा है उसको वैसा समझना ये सत्य होता है, सत्य भी शब्द ऐसा ही है फिर तो। अच्छा जी, ये सारे अतीन्द्रिय शब्द ऐसे ही हैं जिनमें हम बहुत ही ज्यादा व्याख्या करनी पड़ती है, कोई पूछे सत्य क्या है तो अभी इतने सारे शब्द बोलने पड़ते हैं, तत्काल ऐसे नहीं। सत्य के लिए तो स्पष्ट है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना सत्य है, इसमें तो कोई बात नहीं है सत्य में। तो आचार्य जी इस तरह अगर असत्य को देखेंगे तो फिर जो भावना मतलब सत्य है किस तरह से, मतलब हमारी तो, मतलब जिसे सत्य जिसमें है वो श्रद्धा है। तो गुरु जी हमारी श्रद्धा तो कई बार गलत चीजों में भी हो जाती है ना, तो उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे? ये लक्षण दिया जा रहा है ना कि श्रद्धा कहते ही उसको है जिसमें सत्य हो, यदि सत्य नहीं है तो उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे ना। हमारी कभी किसी गलत, उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे ना, यही तो लक्षण है इसका। तो हमारे मन की चीज है, मन की चीज है, लेकिन उसमें सत्य है तो श्रद्धा कहलाएगी, नहीं तो वो अश्रद्धा कहलाएगी। हम अपनी तरफ से सत्य हैं, सत्यता से बिल्कुल भावना है हमारी उनके प्रति, ये नहीं है। लेकिन उसको उसको श्रद्धा नहीं कहेगा ना, यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सत्य से रहित अगर है जो कुछ भी, उसको श्रद्धा तो नहीं कहेंगे, उसको कुछ भी कहें आप, श्रद्धा से अतिरिक्त श्रद्धा जैसी कोई चीज है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं कहलाएगी, यही तो मूल तत्व बताना चाह रहे हैं। लेकिन आचार्य उसकी कसौटी यही है, लोक में तो उसे श्रद्धा ही बोलते हैं, लोग बोलते हो, इसीलिए तो बताना चाह रहे हैं। इस मूर्ति में, इस भगवान में श्रद्धा है तो वो श्रद्धा जैसा लगता है इसलिए श्रद्धा कह देते हैं, कह देते हैं वो ऐसा मान रहे हैं। लेकिन शास्त्रकार ये कहते हैं कि श्रद्धा होती वो ही है जिसमें सत्य हो, नहीं तो वो श्रद्धा ही नहीं कहलाएगी। यजुर्वेद का मंत्र भी है, अश्रद्धा मन रीते दधा श्रद्धा सत्य प्रजापति, दो रूप अलग अलग कर दिए ना, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यान रीते प्रजापति, दो रूप अलग अलग कर दिए, एक तरफ सत्य है एक तरफ अनृत है, अश्रद्धा मन रीते दधा श्रद्धा सत्य प्रजापति। हमारे मन में जो खिन्नता है उसके प्रति विकर्षण है, उसके प्रति जो रिपल्सन है, वो तो वो जो जो भी है जहां जहां भी है अनृत में है, वो माने जिसको हम अनृत समझते हैं वहां रिपल्सन है, और जहां जहां हमें प्रेम है, जहां जहां हमें जिसको हमने अच्छा समझ लिया है, जिसको हमने सत्य समझ लिया है, जिसको हमने महिमावान समझा है, वहां वहां हमारा मानसिक विश्वास, वहां वहां हमारी भावना उसके प्रति जुड़ती है। तो यद्यपि हम पूरा का पूरा नहीं जानते उसको, लेकिन आंशिक रूप में जिसको हमने लाभकारी गुणकारी अपने लिए महिमाशाली समझा है, वहां जो हमारी एक भावना बनती है, वृत्ति विशेष बनती है हमारी, वो श्रद्धा है, ऐसा बोल सकते हैं जी। जहां जहां हम किसी शास्त्र उपदेश या आचार्य उपदेश के द्वारा जिसको हमने जाना कि ये लाभकारी है, ये गुणकारी है, ये हमारे जीवन के लिए महिमाशाली तत्व है, और वहां उसमें जो हमारी एक भावना बनती है उस सुने हुए के प्रति, आप्त वचन से, प्रामाण्य किसी ऑथोरिटी से, किसी आप्त प्रामाण्य से हमने किसी चीज को लाभकारी समझा और कुछ समझ में भी आया आंशिक रूप में हमारे मन में, ये तो वास्तव में लाभकारी है, तो उसके प्रति जो हमारी भावना बनती है, तो यहां जो सत्य अस्मिन अस्याम धीयते, श्रद्धा वो भावना है जिसमें सत्य धारित हो रहा है, सत्य को धारण किया जाता है। सत्य क्या? सत्य मानी जिन आप्त वचन ने हमको सुनाया वो सत्य है। यहां पर सत्य सुनाने से संबंधित है, क्योंकि अभी हमारे अनुभव में आ जाता है तो फिर वो तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि उसमें हमारी भावना हुआ, तो फिर हो ही जाता है, हमारे को पूरा क्लैरिटी आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। सत्य का अर्थ है जो हमने शास्त्र से सुना या आचार्य उपदेश से जाना, उसमें जो हमारी मनस्थिति, उसके प्रति जो हमारी मनस्थिति बनती है। ठीक है, अब इसमें कुछ आपत्ति? ये जो गुरु जी आप तो या शास्त्र ले रहे हैं, मतलब ये सत्य वेद आदि शास्त्र ही होने चाहिए या और भी शास्त्र? जो भी, जैसे वैज्ञानिक लोग कोई बताए, कोई आइंस्टीन हमारे को कोई थ्योरी बताता है, विज्ञान का जो बहुत सारा कुछ बताता है, तो वो सत्य है जो हमारे को उसने सुनाया, उसके प्रति जो फिर हमारी एक भावना बनती है कि ये वास्तव में हमारे जीवन के लिए ये इस तरह से लाभकारी है, उपयोगी है। अन्य शास्त्र नहीं लिए जाएंगे जो लोक में बहुत सारे शास्त्र हैं। प्रामाणिक बोल रहा हूँ मैं, प्रमाण शब्द बोल रहा हूँ। वो जो सुनाने वाला है, जो जो भी आप लीजिए उसको कोई मतलब नहीं। जो भी आप जिसको आप जिस शास्त्र से आप सुन रहे हैं वो शास्त्र प्रामाणिक होना चाहिए। त्रिकाल में भी वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर किसी शास्त्र के प्रति कहते हैं मेरी वेद में श्रद्धा है, तो सीधा तो हम तो वेद को नहीं जानते, लेकिन वो ऐसे होता है कि वेद के बारे में हमने किसी से सुना है, किसी जिस व्यक्ति ने हमको सुनाया, स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति ने या किसी और ऐसे महान व्यक्ति ने जो हमारे संपर्क में था, उसको हम जानते थे। तो कभी कभी सुन करके होती, कभी कभी देख करके होती है। जैसे किसी महापुरुष को हम देखते हैं उसके जीवन को, तो उसके जीवन को पूरा थोड़ी देखते हैं, आंशिक रूप से ही हम देखते हैं। पूरा कैसे देख सकते हैं? तो आंशिक रूप देख करके हमारे को ऐसा लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, तो उसमें हमारी एक भावना विशेष बन जाती है कि ये जो है मेरे लिए तो ये अनुकरणीय है, मेरे लिए ये मैं इसके पीछे चल सकता हूं, इसकी बातें मैं अपने जीवन में धारण कर सकता हूं। तो उस महापुरुष के प्रति हमारा विश्वास इस तरह का बनता है, हमारा हमारी मन की भावना ऐसी बनती है। इसी तरह तो गुरु जी, मतलब बहुत सारे लोगों ने किसी किसी को मान के श्रद्धा कर रखी है, करोड़ों अरबों पूरी दुनिया में देखा जाए तो उन लोगों की श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। नहीं, वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो कभी कभी वो श्रद्धा के फिर तीन विभाग है, जैसे सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, जैसे ना अलग अलग विभाग, तीन विभाग कर दिए उसके। तो विभागों करके मतलब कोई ज्यादा श्रद्धा ज्यादा नहीं, उसमें विभाग में तो इस तरह से है वो कि सात्विक श्रद्धा में ये विषय बनते हैं, राजसिक श्रद्धा में ये विषय बनते हैं, ऐसे स्पष्ट कर दिया ना वहां 17वें अध्याय में। देखिए यहाँ त्रिविधा भवति श्रद्धा, देही नाम सा स्वभावजा। ये स्वभावज है, स्वभाव का अर्थ है यहाँ पर जन्म जन्मांतर में किए हुए जो धर्म अधर्म है उसके संस्कार के अनुसार। स्वभावजा का शंकराचार्य अर्थ करते हैं जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्ता स्वभाव उच्यते। जन्मांतर कृत जो धर्मादि संस्कार है, मरण काल में जो अभिव्यक्त होता है वो जो है स्वभाव कहा जाता है। तीन प्रकार की होती है, सात्विकी राजसी। सात्विकी सत्व निवृत्ता देव पूजादि विषय, राजसी रजो निवृत्ता यक्ष रक्षक पूजादि विषय, तामसी तमो निवृत्ता प्रेत पिशाचादि पूजा विषय। ये तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, देव पूजादि विषयक, रजोगुण से उत्पन्न यक्ष राक्षस आदि की पूजा विषयक, और तमोगुण से उत्पन्न प्रेत पिशाच आदि की पूजा विषयक। पूजा विषयक ही दे रहे सम्मान की भावना होती है जी, तो इसके प्रति इसकी है, लेकिन है तो पूजा ही जी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत है, श्रद्धा मयोयम पुरुषो योयत श्रद्धा ये से। सत्वानुरूप मानी विशिष्ट संस्कार उपेत अंतःकरण के अनुरूप। सत्वानुरूप शब्द का अर्थ किया सभी प्राणी की श्रद्धा उनके भिन्न भिन्न संस्कारों से युक्त अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्वानुरूप भिन्न भिन्न विशिष्ट संस्कार से उपेत अंतःकरण के अनुरूप सभी प्राणियों की श्रद्धा होती है। यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा, इस पर कहते हैं योयत श्रद्धा। श्रद्धा मयोयम पुरुषा, श्रद्धा प्राय एम पुरुषा। ये पुरुष मानी ये जो जीव है ये श्रद्धामय है, जीव भी लिखा है संसारी जीव है। श्रद्धा मया श्रद्धा प्राय एम पुरुष, पुरुष मानी संसारी जीव है। कथम योयत श्रद्धा या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यत् श्रद्धा सैव तत् श्रद्धानुरूपा। जिस जीव की जय श्रद्धा वह स्वयं भी वही है, अर्थात उस श्रद्धा के अनुरूप ही है वो। फिर ये कहा यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। सात्विक जन देव देवों को आयोजन करते हैं, और ये राजस लोग यक्ष राक्षसों का, और जो तामस है प्रेतान भूत गणाश्चा। वो तो योनिया है ना, उसमें सांख्य दर्शन में गिनाई है प्रेतादि प्रभेदा दैवादि प्रभेदा, सारी योनिया बताई है ना। दैव योनि और ये सब भेद बताए सांख्य शास्त्र में इसको गिनाया है। सात्विक सात्विक भी है देव यक्ष ना ये यक्ष रक्ष भी हैं भूतगण भी हैं। जैसे कि कोई आदमी ये मान लेता है कि यहाँ कावड़ ले जाऊंगा और वहां पानी चढ़ाऊंगा तो मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी, ये जो है एक प्रकार की तामसी श्रद्धा या राजसी श्रद्धा कहलाएगी। सत्यम मनी जैसा जिसने सुना, इन लोगों ने सुना ही ऐसा कि कावड़ ले जाने से वहां पर मेरी कामना पूरी हो जाती है। सत्य तो इस समय तो जब हम यूं कहेंगे जब इसको व्यापक रूप में देखेंगे तो सत्य को यह समझना पड़ेगा, सत्य मनी जो सुना हुआ है और सुनने के बाद जो हमें एक ज्ञान हुआ कि इससे तेरा लाभ होगा, इससे कल्याण होगा, मंगल होगा, शुभ होगा, ये जो हमारे भाव में आती है वो हमारे लिए उस समय सत्य बन जाता है। जैसे कि वहां प्रमाण तो अर्थ प्रतिबद्ध प्रवृत्ति सामर्थ्यादत्व प्रमाणम, उस वाक्य में जैसे प्रमाण एक सामान्य शब्द है और वो दुष्ट प्रमाण भी प्रमाण के रूप में वहां पर गृहित हो जाता है, ऐसे ही यहां पर सत्य शब्द यद्यपि सत्य तो त्रिकालाबाध्य होता है और जो जैसा है वैसा यानी एक प्रकार से सज्जनों में जिसका विस्तार होता है और जो सत प्रभवम इति वा सज्जनों से जिसकी उत्पत्ति होती है ऐसे ऐसे लक्षण किए हैं। लेकिन यहां पर जब हम कहते हैं ना सत्य अस्मिन धीयते सत्यम अस्मिन धीयते तो वहां पर सत्य जिसको हमने सत्य समझा है तब ये तो दिखा ही रहे हैं, यही तो दिखा रहे हैं, यही तो दिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही समझ में आया। ऐसे दूर जैसे जैसे जिसका ज्ञान होगा वैसे उसकी श्रद्धा हो जाएगी, तो फिर आचार्य श्री जो अभी बोल रहे थे कि उस श्रद्धा उसको नहीं कहेंगे, अगर उसमें सत्य नहीं है तो उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे, उसको दूसरे शब्द से हम व्यक्त कर सकते हैं, वो पक्ष तो फिर खंडित हो जाएगा। नहीं तो उसकी श्रद्धा बदल जाती है ना फिर। यही बात रवि जी कह रहे थे कि ऐसे तो तमाम हजारों सैकड़ों करोड़ों लोग हैं। नहीं बदल जाती है ना, जैसे आज मैं ये मान करके चला हूं कि भाई ये मेरे लिए ये चीजें मेरे लिए सुखदायक है, संसार के विषय सुखदायक है, लेकिन मेरी श्रद्धा बदल जाती है जब मैं सुनता हूँ, विचार करता हूँ, देखता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, अपने जीवन में परीक्षण करता हूँ, तो मेरा विषय तो बदल जाता है। ठीक है बदला से दूसरी जगह आ जाता है, दूसरी जगह आ जाती है तो उसमें श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा तो बदल भी सकती है ना। नहीं बात यह गुरु जी जिसमें सत्य प्रतिष्ठित होता है उसको श्रद्धा कहते हैं, लेकिन अगर हमारा ज्ञान ठीक नहीं है, अज्ञानता में हम जी रहे हैं, तो जिस पर हमारी श्रद्धा है तो क्या वो श्रद्धा है? श्रद्धा नहीं होगी फिर। नहीं वो तो पहले शुरू में तो यही एक हमारे पास आधार होता है, मानी जब बालक होते हैं हम तो हम माता पिता परिवेश विद्यालय गुरुजन शास्त्र जो हम सुनते हैं उसमें हमारी एक विश्वास तो बनता ही है हमारा कि ये बड़ा अच्छा है ये बड़ा अच्छा है, तो उसके प्रति जो हमारा सिर झुकता है या उसके प्रति जो हमारे को एक भावना बनती है वही श्रद्धा है। लेकिन अंततः ये श्रद्धा परिष्कृत होते होते होते होते एक विशुद्धतम रूप में पहुंच जाती है। हमारा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है तो उस समय हमारी श्रद्धा अलग रूप वाली होती है, पहले हमारे जीवन के प्रारंभिक काल में अलग रूप वाली होती है, हम अलग चीजों में हमारी श्रद्धा होती है। पहले हम खेल को अपना इष्ट देवता मान लेते छोटे बालक खेल को ही, फिर और किसी चीज को अपना इष्ट देवता मान लेते हैं, फिर हम धन को मान लेते हैं, चलते चलते चलते चलते अंततः हम एक ऐसी स्थिति में जाते हैं कि वो जिसको हम ईश्वर भगवान आत्मा उसमें हम स्थिर हो जाते हैं, वहां से फिर नहीं डिगते, इधर उधर नहीं होते, वो फिर अंतिम है इस यात्रा का, जीवन यात्रा का वो अंतिम पड़ाव है। हाँ तो श्रद्धा के ही ना, उन्होंने सुना है, सुनने के कारण से उनको ऐसा समझ में आ गया कि ये इससे लाभ होगा तुम्हें, इससे तुम्हें वो सुन सुन करके ही तो होता है ना, किसी ने दूसरे ने ऐसा सुनाया कि वो ऐसा है वो ऐसा है, या बाल्यकाल में माँ बाप ही सुना देते हैं तो हमारी उसमें एक मानसिक वृत्ति तो बनती ही है, उसके प्रति भावना बनती ही है। तो वही वो जो पूरा तो हमने जाना नहीं अभी, पर अभी हमारी जो मानसिक, हमारा मानसिक निश्चय जो बना है सुनने के आधार पर, पूरा सुपरीक्षण के आधार पर नहीं, आंशिक रूप से जो हम सुनते हैं उसी के आधार पर जो हमारा एक मानसिक निश्चय बनता है वही श्रद्धा है। फिर ये अंतिम जो हम सुनते हैं ना, जैसे एक प्रामाणिक वचन, एक वेद का या पूरे ऋषि मुनियों का जो वचन सुनते हैं, उसमें हमारा मानसिक विश्वास ऐसा हो जाए जैसे कि हम पहले हम उसको मानते थे, सामान्य वचनों को, व्यवहार में उन चीजों को हम मानते थे ना, जैसे कि कोई पहलवान बल के प्रति स्पष्ट है, जैसे कि उसको एक विश्वास होता है कि इससे ही तेरे जीवन का उद्धार होगा, तो ऐसा ही विश्वास, बल के प्रति उसका विश्वास कैसे हुआ, माँ बाप ने बताया भाई तू कुश्ती करा अगर, तू जो है ना इससे तेरा कैरियर बन जाएगा, हाँ देखो उसका बन गया, ऐसे उसने जो है समझ लिया, सुन लिया, फिर वो उसमें लग गया। तो ऐसे ही दृश्य के प्रति जैसे हमारा एक विश्वास हो जाता है, वहां पर भी पहले तो सुनाया ही जाता है हमारे को कि मैंने उस महापुरुष के पास गया तो मेरे को ऐसे ऐसे बहुत ही समाधान हो गया, ऐसे कोई हमको सुना देता है, फिर हमारे को भी एक उसके प्रति आकर्षण होता है, फिर हम भी उसके पास जाते हैं, फिर हमारे को आंशिक रूप से कुछ मिलता है, तो हमारी एक भावना, फिर उसकी जो वाणी मुख से निकलती है उसको ये बताते हैं कि जिसको हमने अतीन्द्रिय विषयों के प्रति, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति, ऐसे जैसे इन्होंने व्याख्या की ना, अभी कल पढ़ रहे थे दुर्गाचार्य जी की, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में जो हम सुनते हैं कि एवं एतत्, कि भाई ये जो कह रहे हैं ये तो ऐसा ही है, फिर हमारी जो मानसिक वृत्ति ऐसी बनती है वो श्रद्धा है। ये बड़ी मुश्किल से बनती है ना, बीच बीच में संशय आ गए तो श्रद्धा क्या रही। जैसे किसी ने सुनाया कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप है और बीच में आ गया संशय, तो फिर श्रद्धा कहां रही। संशय तो आते रहते हैं ना, आप अपने अपने जीवन को देखिए, जीवन का जो प्रारंभ में कैसे कैसी स्थिति बनती रहती है उसको देखिए, तो संशय आ गए तो फिर श्रद्धा कहां रही। ये तो यूं कह रहे हैं कि एवं एतत्, अभी हमने उसको वैसा स्वीकार नहीं किया। हाँ जी गुरु जी, सत जो है किसमें धारण किया जाता है, भावना में या बुद्धि में। बुद्धि की एक वृत्ति विशेष है भावना। भावना स्वयं ही गुरु जी सत्य रूप हो जाएगी ना, फिर वो कुछ अलग अधिकरण तो है नहीं जिसमें उसको रखा जाए। भावना में सत्य धारण करते हैं ना, भावना जो हमारी भावना ही सत्य रूप होती है ना गुरु जी। जैसे कि मेरे को किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने, श्री अरविंद जैसे व्यक्ति ने वेद के बारे में कुछ बताया, तो मैं मेरी भावना में वो बात बैठ गई कि ये मेरे लिए जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए वेद का जो ज्ञान है वो कल्याणकारी है, तो मेरी भावना में ये सत्य बैठ गया। कौन सा सत्य? श्री अरविंद का जो सत्य है, श्री अरविंद का तो दर्शन है, श्री अरविंद का तो दर्शन है मेरी श्रद्धा है, वो मेरी भावना में वो श्रद्धा है। तो जो हमारी सत्य वृत्तियां हैं वही श्रद्धा हो गई ना गुरु जी उसके अतिरिक्त। अभी मैं पूरा उसको जानता नहीं ना, जैसे वो जानते हैं वैसा तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरी अभी भावना में वो चीज बैठी है कि वो ये कह रहे हैं कि वेद हमारे जीवन के लिए एक एक अपौरुषेय ज्ञान है। वेद ऐसा ज्ञान है जो निर्भ्रांत ज्ञान है, जिसमें किसी भी प्रकार का उसमें असत्य का अंश नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन वो मेरे को ये विश्वास हो गया, ये भी एक श्रद्धा है, किसी कारण से हुआ है ये भी, उनकी कुछ घटनाएं देखी या उनके जीवन की कुछ प्रसंगों को मैंने विचार किया श्री अरविंद के प्रति कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। पहले उनकी उन जो व्यक्ति होते हैं उनकी आप्तता हमारे मन में आनी चाहिए। हाँ, उनकी आप्तता आई, फिर वो कुछ वचन बोलते हैं तो उस वचन के प्रति भी हमारी एक भावना बन जाती है कि ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, तो उस तरह से हम फिर वो जी जो आपने बात रखी उसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ परीक्षा करके और कुछ सुन के या अनुभव लेके हमारी कामना पूर्ति हो गई कुछ करने से तो भी श्रद्धा बढ़ जाती है इत्यादि, और एक भाव बन गया और जिसके प्रति अब हम बिना विचारे स्वीकार करने की स्थिति में आ जाते हैं जी। वो कुछ भी बोले जी। अब हम परीक्षा नहीं कर रहे उसकी जी। परीक्षा हो चुकी है, इसका वचन तो सत्य ही होगा जी। ये जो भाव बन जाता है जिसके प्रति जी। उसके प्रति हमारी श्रद्धा कही जाएगी, और जिसके हर वचन को हम अभी भी विवेचना से ले रहे हैं जी, जी। और वैसे ही नहीं मान लेते जी, जी। परीक्षण ये मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं कहलाएगी जी जी। नहीं, वो बात समझ में ना आए फिर पूछ ले, वो एक अलग बात है ना। अच्छा जी, वो यूं कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तर तो फिर भी होते हैं, जैसे मान लीजिए स्वामी दयानंद जी है, कोई एक रिसर्च पति जी जैसे व्यक्ति के सामने वो कहते हैं कि मेरे को तो, मैं तो एक ही खिड़की खोल रखी है बस सारी खिड़की बंद कर रखी है एक ही खिड़की मैंने खोल रखी है, इसलिए मैंने उनका उदाहरण दिया। जैसे स्वामी रितस्पति जी और स्वामी दयानंद की बात तो विचार तो करते हैं वो, अब ये कैसे लिखी है ये बात स्वामी दयानंद ने, ये इसका क्या मतलब है, ये कैसे लिखी है, ये इसका क्या तात्पर्य है, श्रद्धा तो है फिर भी विचार कर रहे हैं वो, उसको सत्य मानते हुए फिर विचार करते हैं जी। एक होता है कि असत्य मानते हुए विचार करते हैं कि नहीं ये तो गलत है, अब ये कैसे लिख दिया इन्होंने, और एक है कि सामान्य रूप से कि भाई ठीक है नहीं है, सत्य ही होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को इसको समझना है, इस वाक्य को सत्य सिद्ध करना है जी। ये जो तीन स्थितियां होती हैं, तीन स्थितियां होती हैं अच्छा जी, कि एक तो सत्य मानकर हम विचार करते हैं, एक खंडन करने के लिए असत्य पहले से ही मान लिया कि ये तो गलत बात है और इसको मेरे को ना प्रूव करना है, और एक जो है एक है कि ना सत्य मानते हैं ना असत्य मानते हैं और फिर हम खोज करते हैं, जैसा होगा वैसा स्वीकार कर लेंगे ना। लुढ़े तो ना क्यों बोल रहे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेंगे, ये तो लुढ़कना बैंगन वाला लुढ़कना है, लोटे के बिना पैंदे का लोटा वाली बात कह रहे थे, पर वो तो बीच वाला तो सर्वश्रेष्ठ है ना। सूक्ष्मोक्ति उसी तरह की बात कहते हैं हमेशा कि मेरी बात स्वीकार भी मत करो, अस्वीकार भी मत करो, स्वीकार भी मत करो कि मैं कह रहा हूं इसको बस स्वीकार कर लिया, और अस्वीकार भी मत करो, आप परीक्षण कीजिए, देखिए आपको यदि जमता है तो। वो परीक्षण इसलिए करवाते हैं, वो यूं केवल ये तो कह नहीं सकते कि आप मेरी बात दूसरों की बात को गलत मानो, अपनी बात को गलत मानो जी, तो मेरी बात को मानो, ये तो कह नहीं सकते, यूं कहते ही तो प्रतिक्रिया में आ जाएगा व्यक्ति, आप ही की क्यों माने, हम पहले वाली क्यों माने जी जी, तो उसको बीच में लाना है पहले जी, कि मेरी भी मत मानो और अपनी भी मत मानो जी, मुख्य प्रयोजन है आप अपनी मत मानो अभी जी, और प्रयोजन यह है कि जब वो बीच में आ जाएगा तो मेरी सुन लेगा, नहीं तो ये तो सुनेगा ही नहीं मेरी जी, और सुन लेगा तो मेरी तरफ आ जाए, ये प्रयोजन है उसका अपनी मनवाना ही प्रयोजन है उनका, ऐसा वो तो उनको एक कैसे व्यक्ति को रास्ते पे लाया जाता है किसी के दिमाग को, उसकी शैली है, तरीका है, एक नीति है कि कैसे इसको अपने अनुकूल ढाला जाए मनोविज्ञान का प्रयोग करके। ये तो सही कह रहे हो, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं और उसको उन्होंने अच्छा समझा है, तभी दूसरों के सामने चर्चा का विषय बना रहे हैं कि उन चीजों को उन्होंने जो है। पर उसका मस्तिष्क खुल जाएगा ना गुरुजी, इस तरह से जो व्यक्ति विचार करेगा, वो जो सामने वाला समझा रहा है उसकी बात गलत होगी तो वो कालांतर में उसकी बात भी अस्वीकार करेगा फिर। वो तो अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उनकी समस्या ही ये थी कि वो अपनी बात को कहना चाहते थे, उसमें सबसे बड़ी अड़चन उनको लोगों के आग्रह की लगती थी जी। और उनका आग्रह किससे बना था? पुस्तकों के कारण से, इसलिए पुस्तकों के पीछे पड़ गए पूरे। धर्माधिकारी हैं, मठाधीश हैं, महापुरुष हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनके कारण से आग्रह बना है और इसके कारण से ये मेरी बात सुन भी नहीं पा रहे जी। इसलिए इनके प्रति जो उनकी सारी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया है, बिल्कुल ही उनको खंडित किया, क्योंकि वो उसी को ही बाधक देखते थे जी। उन्हीं को सारा बाधक देखते थे। तो अभी तो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्रद्धा के बारे में, ये श्रद्धा मानी कुछ आंशिक जहां हमने परीक्षण कर लिया, और फिर अब परीक्षण करने की जो आचार्य जी निष्कर्ष निकाला, अभी परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम पूर्ण रूप से सच मान लेते हैं और उस पर हम चलते हैं, हमारी एक मानसिक अवस्था एक विशेष तैयार होती है उसके प्रति कि ये जो है ऐसा ही है। गुरुजी इसको हम ऐसे अलग अलग नहीं देख सकते हैं क्या कि लौकिक प्रयोग जो श्रद्धा शब्द का है वो तो जिसने जैसा मान रखा है उसी को श्रद्धा बोल देते हैं लोक में, लेकिन शास्त्रकार तो कह रहे हैं कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानोगे तभी श्रद्धा है, नहीं तो आपने अपनी इच्छा से जो कुछ मान रखा है वो श्रद्धा नहीं है वास्तविक रूप में। लोक में तो उसको श्रद्धा शब्द से कहा जाता है, लेकिन शास्त्रकार उसको श्रद्धा नहीं कह रहे। जिसको ये श्रद्धा कह रहे हैं शास्त्र में भी, वो श्रद्धा ऐसे थोड़ी है कि हमने ठीक ठीक बिल्कुल सत्य जान लिया। गुरुजी सारी चीजें ईश्वर के बारे में जो वो बता रहे हैं वो हमने जानी थोड़ी है, केवल हमने सुनी है उनके बारे में, तो अब सुने हुए पर विश्वास करना है, सुने हुए को मानना है कि ये ऐसा ही है। गुरुजी जिस चीज को हमने ठीक ठीक जान लिया तो उसके बारे में तो श्रद्धा हो ही गई ना। जिसको हमने जान लिया हो तो ज्ञान की कोटि में आएगा, वही श्री वाली बात, फिर श्रद्धा क्या है? वो तो फिर ज्ञान की कोटि में आ गए। श्रद्धा तो अंधी ही होती है, जो होता श्रद्धा तो अंधी ही होती है, ये वचन बोला था गुरु जी ने। तो जैसे मान लीजिए हमारे को वेद या परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो गई जी। कुछ जान करके समझ करके, और अब जब हम उनकी कुछ भी बात को स्वीकार करने की स्थिति में रहते हैं जी। बिना विचारे, यानी आंख बंद करके हम स्वीकार करने की स्थिति में रहते हैं, तो श्रद्धा तो अंधी ही हुई। हाँ, तो उस समय हमारे को ये संशय नहीं आता है कि ये कुछ गलत भी कह सकते हैं। जैसे आचार्य जी का उदाहरण दे देता हूँ कि आचार्य जी को ये कभी भी नहीं आएगा कि वेद में कोई भी बात कुछ मानवता के, मनुष्य जाति के या इस सृष्टि के कुछ विरोध में हो सकती है। जो ये मानसिक स्थिति जो आपकी बनी है इसको श्रद्धा कहेंगे वेद के। ये मानसिक स्थिति तो आपकी भी है, उसमें गलत होगा ऐसा तो आप ये जरूर कहते हैं ये तो बहुत अच्छा मंत्र आ गया। तो मैं तो लेकिन पिछला वाला कुछ कम अच्छा था या जो भी था, तो मैं अलग नहीं कर रहा था मेरे को इस ट्रैक से अलग नहीं कर रहा हूँ ना अपने आप को, जबकि पूरे वेदों को पढ़। उदाहरण कोई विशिष्ट हो तो उदाहरण बनता है, विशिष्ट तो सामान्य है, तो लगभग हम सबका ही भाव होगा, किसी किसी का नहीं होगा। नहीं तो नहीं अजय जी, मतलब अभी है मेरा भाव, पर मैं अपना ईमानदारी से कह सकता हूँ नहीं था मेरा, पहले नहीं था, पहले नहीं था, वर्तमान में है। सही बात, पहले कुछ संदेह रहा होगा, संदेह वो श्रद्धा को काटने वाली जो चीज है वो संशय ही तो होता है जी। वो संदेह श्रद्धा पूरी नहीं बनने दे रहे थे। अब श्री अरविंद जी ने जैसा कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, और चूंकि उनके प्रति आपकी पूरी श्रद्धा थी इसलिए उन्होंने कहा, तो आपकी भी वेद के प्रति पूरी पूरी श्रद्धा हो गई और फिर आपने भी देखा पढ़ा चिंतन किया और फिर से विचार किया तो वो अपना अनुभव भी जुड़ गया उसमें जी, अपना अनुभव पक्का जुड़ गया जी। आचार्य जी कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सत्य जानते हुए भी वो व्यक्ति सत्य बोल रहा है या वो ग्रंथ सत्य है या सब कुछ सत्य है लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती। सब कुछ जानते हुए कि हाँ ये सत्य है बिल्कुल सब कुछ सत्य है लेकिन श्रद्धा कई बार नहीं भी होती है। पुराने पिछले संस्कारों से नहीं होगी कभी कभी मतलब किसी व्यक्ति के प्रति अपने आप ही हो जाती श्रद्धा कभी कभी किसी के प्रति चाहे बिल्कुल सत्य हो कुछ भी हो लेकिन नहीं हो पाती। कभी कभी किसी ग्रंथ में बिल्कुल हो जाती कभी किसी में बिल्कुल नहीं होती। तो सकारण ही होती है आप किसी ग्रंथ की किसी बात को पढ़ते होंगे कोई तो उसको आपको लगता होगा तो बिल्कुल ठीक है आप अपनी बुद्धि से देखा आपने जी, और तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है नहीं होती है चाहे जी बिल्कुल ठीक है कर लेते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सब कुछ लेकिन श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो आचार्य जी महसूस होती है महसूस होती है जैसे खेतनाथ जी के प्रति आपके मन में खेतनाथ जी वो एक श्रद्धा है इनके मन में जो हमारी परिकल्पना के अनुरूप खांचे में बैठ जाता है ना जी जो हमारी सुंदर से सुंदर परिकल्पना होती है कि ऐसा ऐसा कोई संत होगा ऐसा ऐसा होगा और हमारे खांचे में बैठनी चाहिए। हाँ मतलब आचार्य यही बात पूछना चाह रहे थे कि श्रद्धा सिर्फ सत्य से ही श्रद्धा नहीं होती हमेशा उसके लिए कुछ और भी मतलब होता है आचार्य वो जो संस्कार बताए ना जैसा हमारे संस्कार थे वो हमारा खांचा बना हुआ है ज्ञान का संस्कार का उस खांचे में जो बिल्कुल ठीक बैठ जाता है वो एकदम फिट बैठता है वो एकदम श्रद्धा हो जाएगी उसके। हाँ जी श्रद्धा गुरु जी दो बात मैं समझाऊं इस चर्चा के माध्यम से श्रद्धा परिवर्तनशील है और श्रद्धा परिवर्तनशील और अनंत है कोई इसका एक दो नहीं बोल सकते हैं वो हर विषय में श्रद्धा हो सकती है किसी भी विषय में वस्त्र के प्रति तो ठीक है पर परिवर्तनशील में इतना और जोर देना चाहिए जी कि श्रद्धा जो है वृद्धिशील भी है। हाँ। परिवर्तनशील होते हुए वृद्धिशील है जहां तक हम पहुंच जाते हैं उससे आगे बढ़ती जाती है नहीं परिवर्तन ह्रास श्रद्धा का ह्रास जैसे आचार्य जी तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि पहले हमने किसी को अच्छा मान लिया था फिर हमारे को अरे ये तो कुछ और ही निकला इस अर्थ में ह्रास बोल रहे हैं ना शायद जैसे हम कह देते हैं ना कि मैंने तो इसको बहुत अच्छा समझा था ये तो कुछ और ही निकला तो ये जो है श्रद्धा होने पे श्रद्धाकारी समाप्त होगी तो वो उस अर्थ में प्रयोग करते हैं कि जिसको हमने देखा और उसमें हमारा प्रत्यक्ष विरुद्ध चला जाए प्रत्यक्ष से ही वो श्रद्धा फिर अलग हो जाती है यदि प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं जाता है तो फिर बढ़ती ही रहती है। स्वामी जी का वाक्य तो ऐसा है कि श्रद्धा भक्ति प्रेम बढ़ने वाले ही घटने वाले नहीं होते पर वो उसी अर्थ में प्रत्यक्ष विरुद्ध न जाए यदि हमारे प्रत्यक्ष से विरुद्ध न जाए तो बढ़ेगी हमारा जो प्रत्यक्ष है उससे विरोध में न जाए तो फिर तो बढ़ती जाएगी घटने का कोई नाम ही नहीं है फिर उसमें। श्रद्धा जैसे ये बोल रहे थे श्रद्धा हम किसी में उत्पन्न कर सकते हैं करवा सकते हैं कि भाई श्रद्धा बोल के कह करके और एक है कि श्रद्धा अपने आप पैदा होती है एक तो हम पैदा करते हैं प्रयास करके और एक अपने आप होती है। इन दो में मेरा विचार यह है दो जो दो बातें सामने आपने रखी उसमें ऐसा विचार है कि विचार के द्वारा श्रद्धा बढ़ती जाती है विचार के द्वारा श्रद्धा होती है और जो आप कहते हो ना कि अपने आप ही होती है तो वहां तक विचार पहले हो चुका होता है उस विषय में हमारा पहले कुछ विचार हो चुका होता है, इसलिए उसमें ऐसा लगता है कि श्रद्धा तो वैसे अचानक हो ही जाती है उसमें। गुरुजी हमें ऐसा लगता है कि जो विचारशील होते हैं उनकी श्रद्धा कम होती है किसी भी उसमें, जो विचार नहीं करते उनकी श्रद्धा बहुत जल्दी होती है। वो विचार विचार कुछ नहीं करते, बस देखा कि अरे ये तो बस बहुत है, पर उनकी इतनी श्रद्धा हो जाती है कि ये भी है, ये भी है कि जो विचार नहीं करते हैं, जो जिनकी बुद्धि बाहरी बाहरी तर्क वाली है, फिर ऐसे कहेंगे जिनकी बुद्धि बहुत बाहरी बाहरी स्थूल तर्क वाली है ना, वो भी कहीं तो श्रद्धान्वित होते हैं गुरुजी। तर्क के प्रति श्रद्धालु है कि बस काटनी है बात। तर्क मतलब काटना ही क्यों लेते हैं? उसका नाम ही शब्द ही ऐसा कह रहा है, कृति छेदनी छेदनी छेदन मतलब तो अच्छी चीजों का ही छेदन हो, ऐसा इतना पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं जी? कि थोड़ा नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, नेगेटिव अप्रोच से कि वो दोषों को हटाती है, ये नेगेटिव अप्रोच भी तो ले सकते हैं जी। वो भी है, वो भी है। मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग बुद्धिशाली होते हैं, मानी कुछ लोग होते हैं समाज में देखते हैं हम, तो वो जो है वो श्रद्धा नहीं करते किसी चीज पर, और बस दूसरे की बातों को काटते रहते, वितंडा बना देते, वितंडा की स्थिति में रहते हैं, जल्द की स्थिति में रहते हैं, वो वाद के लिए नहीं काटते हैं, उनको आनंद आता है बस बात काटने में, बड़ा मतलब बुद्धि का विकास कर रहे होते हैं उस ढंग से। ये तो ठीक हो सकती है जी, ये बात तो ठीक हो सकती है कि वो अपनी बुद्धि का दूसरे की बुद्धि का, उनको कई लोग ऐसे कहते हैं कि इस तरीके से मैं तो कुछ सीखना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं जी, मतलब पॉजिटिव भी देख सकते हैं उनको जी जी कि भाई। और जो लोगों की जो आप कह रहे हो ना कि भाई बस बिना जो कुछ सोचते नहीं हो जाती है श्रद्धा, वो थोड़ा तो सोचते ही है, थोड़ा तो देखते ही हैं, बस उतने से उसको श्रद्धा हो जाती है, और आगे इधर उधर कुछ प्रयास नहीं करते, बौद्धिक श्रम करने का उनका, बौद्धिक श्रम में उनकी श्रद्धा नहीं होती है, बस हो गया, बस थोड़ा तो शीघ्र ही बस स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, झंझट में नहीं पड़ते, जो जी पुरुषार्थ जो बुद्धि का होना चाहिए वो नहीं करते जी, ठीक है, जो मिल गया ठीक है, संतोषी जीव होते हैं तो वो मान लेते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी जल्दी बिगड़ती भी है, अस्थिर होती है। अभी ये रामपाल जी इनके प्रति जो घटनाएं हुई, सारा कितनों को श्रद्धा थी, बोले हमारी तो सारी श्रद्धा समाप्त हो गई, एकदम जाएगी, थोड़ा सा होते ही डिगती भी बहुत जल्दी है, और जिसने विचारपूर्वक श्रद्धा की है वो दुनिया कितना ही विरोध करती रहे, कुछ भी करती रहे, वो डिग नहीं सकती, दोनों में अंतर होता है। नहीं आचार्य जी, हमने तो ज्यादातर ये देखा, अब रामपाल जी के उनके समर्थकों से तो हम मिले नहीं है, बाकी जिनके लोगों से हम मिले हैं वो कभी हटा ही नहीं सकते, चाहे उनके गुरु जेल में हो, उन्होंने कुछ किया हो या उन्होंने कितना भी गलत काम किया हो। नहीं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, अभी ये कोर्ट में जाते हैं आसाराम बापू, तो उनके समर्थक वहां भीड़ इकट्ठी करते हैं, होते हैं, और वो पैसे से भी होती है भीड़, वो भी एक तरीका है, लेकिन हाँ मानने वाले मानते हैं, लेकिन अधिकांश हट जाते हैं, अधिकांश हट जाते हैं, अधिकांश आचार्य जो इसलिए हट जाते हैं कि अब वो है नहीं, जैसे आएंगे तो फिर आ जाएंगे, वो तो श्रद्धा उनकी घटी नहीं उनके प्रति, तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, किसी व्यक्ति को तो क्या बीच में मतलब थोड़ा क्रिटिकल उदाहरण है। मैं जो हमने निष्कर्ष निकाले श्रद्धा के विषय में, बहुत सारे अच्छे निष्कर्ष निकले हैं, उसको हम हटा नहीं सकते, जैसे जिन महापुरुषों को या जिन शास्त्रों को हमने सही समझा, पहले तो हम अपने ज्ञान में सही समझते हैं ना, तभी हम उसके प्रति ऐसे कहते हैं कि हाँ ये जो कहेगा वो सही होगा, तो इसी को तो श्रद्धा कहते हैं, ये जो रास्ता बताएगा वो बस धूल पहुंचा देगा, ठीक पहुंचा देगा, हमारे को बीच में नहीं अटकाएगा, ऐसा जो हमारा निश्चय बनता है वो कैसे बनता है? पहले कुछ देख लिया ना उनके बारे में, पहले कुछ देख लिया ना, तो इसलिए वैसा होता है। तो सत्यम अस्मिन धीयते, तो ये भी इस तरह से ठीक बैठता है जो हम कह रहे थे ना, अधिकरण कारक जो है जिस भावना में सत्य धारित होता है। हमारी एक भावना है सत्यम यस्याम धीयते, सत्य जिसमें धारण किया जाता है, तो हमारी भावना में ये सत्य तो धारण हो ही रहा है। किसका सत्य? मेरा सत्य नहीं, उसका, सुनाने वाले का सत्य, कहने वाले का सत्य। भावना तो हमारी है, सुनाने वाले का सत्य है, उसको हम धारण करते हैं। अभी तो अच्छा बिल्कुल क्लियर हो गया, सत्य जो है सुनाने वाले का होता है, चाहे वो शास्त्र सुनाए चाहे व्यक्ति सुनाए, या जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, प्रस्तोता है, तो सत्य तो उसका होता है और धारण हम अपनी भावना में करते हैं। जितना सुनाए, अब शब्दों में तो जितना सुनाया जाएगा उतना ही धारित होगा, वो सारा का सारा कैसे धारित होगा? माने सारा का अर्थ मैं ये कह रहा हूं कि तो पूरा का पूरा, जैसे किसी ने कहा कि परमात्मा है, अब परमात्मा है बस इतना ही तो हमारे अंदर धारित होगा, उसका साक्षात स्वरूप थोड़ी प्रकट होगा हमारे, वो तो इस है बुद्धि के द्वारा जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, खोज करेंगे, उसका जो तरीका अपनाएंगे तब वो प्रकट होगा हमारे अंदर। गुरुजी इससे तो बहुत विपरीत भी हो सकता है, जैसे मतलब आप कह रहे हैं दूसरे का सत्य हमने सुन लिया जी, तो वो हमारे अंदर धारित हो गया। बिल्कुल धारित होता है, जैसे कि कार्य हम उसके विपरीत करते जा रहे हैं, तो फिर कोई ऐसे थोड़े कहेंगे लोक में कि इस व्यक्ति की इसमें श्रद्धा है, नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि किसी ऑथोरिटी ने हमारे को कहा, किसी प्रामाण्य ने हमको बताया परमात्मा है जी, तो यदि मैं उसको धारण कर रहा हूँ अपनी भावना में तब तो ये श्रद्धा है, नहीं तो नहीं है। धारण करना माने क्या? सुनना। धारण करने का अर्थ है अपने अंदर बिठा लेना, बिल्कुल नहीं, भावना में बिठा लेना। ठीक है, भावना में भी बिठा लिया, लेकिन हम फिर वैसा नहीं आचरण करते। हो सकता है क्या कभी भावना में जो चीज बैठ गई उससे विपरीत हो सकता है क्या? मैं तो जीवन जी रहा हूँ ना, उसको मैं देख रहा हूँ करके, जिस चीज को हम भावना में बिठा लेते हैं उसके विरुद्ध कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। यदि हमने बिठा लिया अच्छे से तो फिर हमने देख ही लिया गुरु जी। देख, परमात्मा को नहीं देखा है, परमात्मा के हैपने को देखा है केवल, उसकी वाणी से, उसकी वाणी से, जो सुनाने वाला है उसकी वाणी से केवल हमने उसके अस्तित्व को देखा है कि है। मैंने काल्पनिक चीज़ नहीं, परमेश्वर को देखना और उसके अस्तित्व को देखना अलग अलग है। नहीं, एक एक एक भावना में उसके अस्तित्व को स्वीकार करना और एक उसका प्रत्यक्ष करना, ये तो दो अलग अलग चीज है। भावना में अस्तित्व को देखना और उसका प्रत्यक्ष करना, ये तो अलग अलग चीज है बिल्कुल। एक चीज कैसे? भावना, जैसे अगर हम मिट्टी में हमने चीनी की भावना कर दी तो वो तो गलत है ना, तो अगर इसे करेगी तो वास्तविक सत्य से तो कितना दूर हो जाएगा। ये प्रामाणिक व्यक्ति नहीं बोल रहा ना कि मिट्टी जो है चीनी है, नहीं, प्रामाणिक व्यक्ति नहीं बोल रहा है ये बात कि ये मिट्टी चीनी है। यदि कोई प्रामाणिक व्यक्ति मेरे को ऐसे बताए और फिर मैं जो है उसको कुछ मानू तब वो बात अलग हो जाती है। ये तो ऐसे ही कोई बोल रहा है, कोई ऐसे ही बोल रहा है, जैसे कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये प्रामाणिक व्यक्ति बोल रहा है ये सब कुछ ये ब्रह्ममय है, मानी ये ब्रह्म का शरीर है, ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म का शरीर है। अब भावना में इसको बिठाया मैंने, अब इसको भावना में बिठा करके और इसको मैंने जीना शुरू किया, तो इस श्रद्धा के द्वारा मैं जो आगे जीऊंगा वो एक मेरी स्थिति बनेगी अलग प्रकार की जी। एक ये भी स्थिति होती है ना कि हमने मान तो लिया कि ये बिल्कुल ठीक है जी, हम उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे, ये एक अलग बात है कि हमारे संस्कार हैं, हमारे को कष्ट हो रहा है, स्थिति नहीं है। एक तो वो है ऊंची स्थिति जो आप कह रहे हैं कि पूरा स्वीकार कर लिया तो आचरण में आ ही जाता है, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन उससे नीचे की जो स्थिति है एक कि भावना, ये जैसी श्रद्धा की हम भावना कर रहे हैं, बात तो कह रहे हैं कि ठीक है लेकिन हम नहीं कर पा रहे और हमारी रुचि भी नहीं हो रही है, प्रवृत्ति भी नहीं हो रही है, थोड़ी सी इच्छा है बस लेकिन हम कर नहीं पा रहे उस तरह से। मैं थोड़ा निवेदन करूं इसमें, जैसे कि हमारा जो चित्त काम करता है वो क्षण क्षण में करता है। चित्त की वृत्तियां जो होती हैं क्षण में लय उदयशील होती हैं। एक एक क्षण में हमारा चित्त ज्ञान की स्थिति में रहता है, एक दूसरे क्षण में किसी अन्य ज्ञान की स्थिति में, तीसरे क्षण किसी अन्य ज्ञान की स्थिति में। तो जिस क्षण हमारा चित्त इस ज्ञान की स्थिति में है कि परमात्मा है, तो उस क्षण हम उससे विपरीत नहीं करेंगे। अभी इतना सूक्ष्मता में आप जाइए, अगले ही क्षण हमारा ध्यान नहीं रहा, हमारा ध्यान कहीं और चला गया और हम भूल गए इस ज्ञान को कि परमात्मा है, तो भूल गए। तो फिर उसी के अनुसार जो ज्ञान हमारे चित्त में आए उसके अनुसार क्रिया होगी। इस कारण से वो जो है जो ये बात कह रहे हैं कि हमने मान हमारी श्रद्धा तो है पर फिर भी हमारा दूसरी तरफ हमारा व्यवहार भी वैसा नहीं होता है, अलग होता रहता है, उसका कारण ये है क्षण क्षण में हमारी ज्ञान की स्थिति बदलती रहती है। उस बदलने के कारण से एक क्षण जो हमारे अंदर जो श्रद्धा होती है, दूसरे क्षण यदि वो ज्ञान हमारा नहीं रहा, ये श्रद्धा भी तो हमारी भावना भी तो हमारे अंदर अनुभव में आती है ना, एक ज्ञान की स्थिति बनती है हमारी कि परमात्मा है, और अगले क्षण हम भूल गए इस बात को, कहीं दूसरी जगह हमारा मन चला गया। विस्मरण और संशय अलग अलग मान रहे हैं गुरु जी, क्योंकि आपने कहा ना श्रद्धा में तो फिर संशय नहीं होता, पर श्रद्धा में विस्मरण हो सकता है। हाँ, विस्मरण अलग है, संशय अलग है, और उस विस्मरण के कारण वो क्रिया में नहीं आ पाता। जितने क्षण तक स्मरण है उतने क्षण तक तो वैसा रहेगा, आचरण भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, जितना जिस समय हमारा आप वो जो प्रश्नोत्तर किया करते हो कि कभी कोई एक उदाहरण भी ऐसा दिखाओ कि जिन चीजों में हमारे को सुख महसूस नहीं होता, बच्चों से भी पूछते हो आप कि जिनमें हमारे को सुख होता है वही हम काम करते हैं या दुख होता है वो भी करते हैं, जिन कामों में हमारे को दुख होता है वो भी काम करते हैं। तो कई बच्चे तो ये उदाहरण देंगे कि जिनमें दुख होता है वो भी करते जाते हैं, और बड़े लोगों से भी प्रश्न करते हो कि जिन चीजों में दुख होता है वो भी हम काम करते हैं, जिनमें सुख होता है वही करते हैं। तो सभी उत्तर ये देते हैं कि जी दुख होता है वो भी करते रहते हैं, लेकिन उसमें मूल बात यही होती है, नहीं नहीं बड़े सुख की बात नहीं है, जिस समय हमारे को दुख दिखता है, जिस क्षण दुख दिखता है उस समय हम उस काम को नहीं करेंगे। वो तो हमारा मन तो क्षण क्षण में बदलता रहता है, एक समय सुख दिख रहा है, रात को शराबी को शराब में सुख दिख रहा है, सुबह दुख दिख रहा है, वो तो क्षण क्षण में बदलता रहता है ना, हमारा ज्ञान का जो इतना सूक्ष्म प्रवाह चल रहा है। तो एक क्षण जिसमें सुख दिख रहा है अगले क्षण दुख दिख रहा है, जब दुख दिख रहा है तब तो निवृत्ति होगी, जब सुख दिख रहा है प्रवृत्ति होगी। तो श्रद्धा में भी यही बात है, जब हमारे को श्रद्धा दिख रही है तो उसके श्रद्धा के अनुरूप क्रिया होगी, जब श्रद्धा को हम विस्मरण में चले गए भूल गए तो उसके अनुरूप क्रिया होगी, ये उसका कारण है। सुख ज्यादा दिखता है ना, 49-51 का रेशियो आप देखे निकाल करके, तो उसमें उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं पीऊंगा देखी जाएगी, नहीं पीऊंगा तो ज्यादा कष्ट होगा मेरे को, जो बेचैनी हो रही है, जो तिलमिलाहट हो रही है ना, वो ज्यादा परेशान दे रही है। जी अतुल, वर्तमान में का सत्य है उसका कि अभी कष्ट हो रहा है, हाँ। तो वर्तमान में जीता है तो उसी को ही फिर पीना पसंद करता है। जी मैं एक और बात कर रहा था कि इसमें जो श्रद्धा भगत से मूर्धनी कहा गया है, यानी भग ऐश्वर्य की श्रेष्ठता का वो सबसे ऊंची चीज है, तो यहाँ जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो तो पूर्ण सत्य वाली ही श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी जो श्रद्धाएं हैं जो असत्य में भी कर लेते हैं इत्यादि जो भी हम बात कर रहे थे जनसामान्य में जैसा है, वो तो भगत से मूर्धनी नहीं हो सकती। वो भी उस दिशा में आते जी मान सकते हैं जिसमें हमारी निष्ठा होती है ना, उस दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसमें वो उतने ऐश्वर्य पे थोड़ा ना पहुंच पाएगा अगर गलत जगह उसने श्रद्धा कर रखी है। जितना जितना होगा जितना है उतना तो, लेकिन जो बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचना है मतलब जिस अनुपात में उसकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा तो उसकी अपने आप में पूरी है लेकिन गलत वस्तु में है, तो गलत वस्तु के शीर्ष पर पहुंचेगा। अच्छा भगत से मूर्धनी मतलब तो भगत से नहीं होगा ना गुरु जी? वो उसका विषय, वो एक सामान्य शब्द है ना चाची, मैं पहले कह चुका कि कई बार सत्य भी एक सामान्य शब्द है, प्रमाण भी सामान्य शब्द है, ज्ञान भी सामान्य शब्द है, कभी कभी ज्ञान अज्ञान के लिए भी प्रयोग होता है। तो भग भी सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द है। सामान्य शब्द का मतलब है कि जो भी सेवनीय है उसका जो विषय बना हुआ है तो वो जो है शीर्ष पर पहुंचे, उसके शीर्ष पर पहुंचाएगा। श्रद्धा पहुंचाती है ना, हमारी जो मान्यता है, हम जिसको जितना महत्व दे रहे हैं, हमारी मान्यता ज्ञान के आधार पर होती है। अभी पूरा परीक्षण नहीं है, पर दूसरों के परीक्षण के आधार पर जिन जिन विषयों में हम मानते हैं वो श्रद्धा का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र होगा। और फिर मैं ये कह रहा था ना, इसमें तृतीय विभक्ति करण कारक के अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो मतलब वो भी अच्छा बैठता है कि सत्य को प्राप्त कराने का साधन है ये, मतलब अंतिम सत्य को प्राप्त कराने का, अपने से ऊंचे सत्य का प्रत्यक्ष कराने का, ऐसा कहेंगे जीवन में प्रत्यक्ष कराने का साधन है। और अधिकरण में करेंगे तो सुने हुए, दूसरे के द्वारा कहे हुए, दूसरे के द्वारा बताए हुए सत्य को हम धारण करते हैं श्रद्धा में, अपनी भावना में। श्रद्धा एक भावना है और वो धारण पूरी तरह ही होता है, वो वृत्ति में भी होता है, वो व्यवहार में भी होता है, वो तो जब भूल जाते हैं तब फिर विपरीत होता है। हाँ, वो तो भूल जाते हैं तभी गड़बड़ होती है। तो अधिकरण वाला तो हो गया सत अस्मिन धीयते, हमारी भावना में सत जो है धारण किया जाता है। गुरु जी, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम कोई चीज किसी को हम अच्छा देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है और उससे हम अछूते रह जाएं? ऐसा नहीं होता है। ये चित्त की कितनी सूक्ष्म गति है उसको आप देखिए। माने जिसको हमने अच्छा देख लिया उससे हम प्रभावित होंगे ही, फिर वो हमारे अंदर आएगी ही चीज उस क्षण। मैं अच्छा जी उसको क्षण पर ला करके देख रहा हूँ ना, माने एक क्षण जिसको हमने जैसा देखा उस समय हम तद्रूप हो ही जाते। जिसको हमने अच्छा देख लिया वो कितनी देर तक हम देख रहे हैं अलग बात है, जिसको अच्छा देख लिया वो हमारे अंदर आ ही जाएगा, आ ही जाएगा उस क्षण। जितने क्षण अच्छा देख रहे हैं गुरु जी, दूसरे क्षण दूसरा वो निकल जाता है ना दिमाग से, जब वो निकल ही जाएगा तो फिर कहां से बनाए रखा, तो वही तो हो जाते हैं हम, वही हो जाएंगे, दूसरा थोड़ी होते, वही हो जाते हैं। ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वही हो जाना तो है, पर वो उसी समय वही हो जाना है जब हम उस ज्ञान के साथ एकात्मता में रहते हैं। गुरु जी, हाँ, जो जिनका ज्ञान और भावना का स्तर जितना है उतना है उसका श्रद्धा किस तरह हैगा? ज्ञान और भावना, भावना ही तो श्रद्धा है, श्रद्धा कोई अलग चीज नहीं है ना। श्रद्धा का मतलब एक भावना, सुने हुए के प्रति जो हमारी भावना बनती है। ज्ञान के स्तर भी ज्ञान के अनुसार हमारी भावना बनेगी कि ये ठीक कह रहा है। जैसे मेरे को सत्यार्थ प्रकाश की बात को जो स्वामी दयानंद का भक्त है वही तो ये मानेगा कि ये ठीक कह रहे हैं, करपात्री थोड़ी मानेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं। कुछ चीजें मान सकते हैं पर बहुत सारी चीजें, उनकी मैं बात कह रहा हूं कि जिनका वो खंडन कर रहे हैं उनको थोड़ी मानेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं, उनकी श्रद्धा भी नहीं होती। उन्होंने उस तरह से थोड़ी स्वीकार किया है कि ये जो भी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। तो तद्वेद तदभवत, ये श्रद्धा का स्वरूप ऐसे कह सकते हैं गुरु जी? हाँ, तदपश्यत तदभवत तदासीत, तदपश्यत तदभवत तदासीत। गुरु जी, जैसे वेदों पर श्रद्धा है तो हमने ये सुना कि हमारा अनुभव तो नहीं है पर हमको ज्ञान तो हुआ कि ऋषियों का अनुभव, हम ये मानते हैं कि ऋषियों का अनुभव है तो गलत नहीं बोलेंगे, मतलब उन्होंने तो अपने जीवन में तो हर चीज हम अनुभव में देते, ऐसा नहीं उनकी बातों पर भी तो मतलब विश्वास कर श्रद्धा। जैसे आपने ऋषियों को प्रामाणिक माना ना, माना, अब ऋषियों ने कोई बात कही, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ऋषियों ने एक बात कही, सत्यम वद धर्मम चर, ये ऋषियों ने बात कही, सुन रहे हैं आप लोग सभी, सत्यम वद धर्मम चर, ये ऋषियों ने बात कही, अब आपने उनकी बात को अपने भावना में बिठाया कि ये ऋषि लोग कह रहे हैं, कोई साधारण आदमी नहीं। इसके विपरीत जाने का मतलब महाविनाश, इसके विपरीत जाने का अर्थ, इसके साथ में ये भी बात जुड़ी हुई है ना कि सत्यम वदा धर्माचार है, इससे विपरीत जाएंगे तो महाविनाश। तो फिर आप इस बात को अपने भावना में बिठा लिया, आप ध्यान, ये भावना आपको मदद करेगी व्यवहार में, आचरण में, जब भी आपको प्रसंग उपस्थित होंगे। जब भूल जाएंगे तो दूसरा भी हो जाएगा, जब भूल विस्मरण हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा। विस्मरण तो होता ही है, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब तक हम पूरे एकाग्रता में नहीं आते हैं, क्षण क्षण में सजग नहीं होते हैं, ये तो विस्मरण तो एक साधारण जनरल बात है मनुष्य के मन के साथ जुड़ी हुई। तो फिर ये विस्मरण ही सबसे बड़ा बाधक है। वो तो कहते हैं श्रद्धा वीर स्मृति, स्मृति के बाद तो सिद्धि समाधि है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा। तो समाधि का अवश्यम भावी परिणाम प्रज्ञा है और समाधि से पूर्ववर्ती स्मृति है। स्मृति प्रतिक्षण बनी रहे, यही पुरुषार्थ है। हाँ, स्मृति शब्द जो है ना, एक वृत्ति के रूप में जो निषेध किया है वो अलग चीज है, और ये स्मृति आत्मस्मृति है, सत्य में सत्य की स्मृति है, हमेशा हमारे अंदर उसकी स्मृति बनी रहे। हाँ, कुछ कह रहे, मुखरित हो रहे हैं। गुरुजी, इस विषय में कुछ बचा नहीं लग रहा मुझे, कुछ नहीं बचा, मतलब मेरे पास नहीं है, जितना सोना है उससे ज्यादा और क्या हो सकता है, मैं संभाल रहा हूँ। कर दिया ना, अभी पूर्ण हो गया। तो ये जो है, एक अरण्यानी वाले मंत्र को मैं फिर देख रहा था, अरण्यानी अरण्यानी, पहला पद तो निश्चित रूप से संबोधन है, दूसरा पद वनानी इसमें दिया भी है, देखिए एक बार निकाल कर, अरण्यानी इति आमंत्रयते या असौ अरण्यानि वनानि पराचीव नश्यसि या असौ। अरण्यानि दूसरा अर्थ है वनानि, वनानि तो वो पराइव परेव नश्यसि, हे अरण्यानि तू परांगमुखी, मानी उधर ही उधर बढ़ती चली जा रही है, जंगल की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो जो है जंगल की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है, तू वापिस गांव का नाम ही नहीं ले रही, तेरे को डर नहीं लग रहा, ये बात कही है। जंगल की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है, जंगल की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। अरण्यानी वनानी परे परेव नश्यसी, गुरुजी कौन किसको कह रहा है, कौन किसको कह रहा है? जैसे इन्होंने दिखाया कि वनस्थ अपनी धर्मपत्नी को कह रहा है, नहीं या आपने तो अलग बताया था, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कि अरण्यानी, हे अरण्यानी, वनस्थ अपनी स्त्री को कह रहा है, स्त्री को कह रहा है कि तू आगे आगे बढ़ती चली जा रही है, तेरे को डर नहीं लग रहा है, ये एक बात। जैसा वो वन में आगे आगे चले जा रहे हैं। हाँ, वनानी प्रेम नश्यसी, दूर नहीं जा रही, साथ साथ आगे आगे बढ़ रेव नश्यसी, तो मैं डर नहीं रहा था, मतलब ऐसे कि आगे आगे बढ़ती चली जा रही हो, डर नहीं लग रहा है। तो एक अरण्यानी ये भी हो सकता है, एक वन देवता के लिए कह रहे हैं, ये हे वन देवता, मानी स्त्रीलिंग में उसको कह रहे हैं, वन देवी तू तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, वन देवी बढ़ती चली जा रही है, आगे बस इसका विस्तार होता ही चला जा रहा है, ये वापिस लौटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब सोच दूसरा होगा, अभी तो मुझे शांति मिले तो तुम मेरे साथ क्यों है, मैं तो मेरे को आपकी बात समझ नहीं। ये भी पीछे वाले मैं थोड़ा सा और वानप्रस्थ वाले को बोल रहे हैं, आप दूसरा कहा वन देवी का जी, वन देवी गांव के बारे में क्यों नहीं चर्चा करती, वनों के बारे में क्यों फैलती जा रही है, गांव की तरफ क्यों नहीं आ रही है? हाँ ऐसे कह रहे हैं, वन देवी तुम जो है आगे आगे फैलती क्यों जा रही हो, गांव की चर्चा क्यों नहीं कर रही हो, गांव की तरफ हाँ मतलब समाप्त होना चाहिए तुम्हारा ये विस्तार। हाँ आज भी जंगल गांव से दूर दूर दूर होते जा रहे हैं, गांव की तरफ नहीं आ रहे जंगल, गांव से दूर होते गांव की तरफ आएंगे, गांव में नहीं नहीं जंगल बन जाए, नहीं नहीं गांव के पास आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी सही कह रहे नहीं नहीं पास ही आने के लिए पास ही कहने लिए कह रहे हैं, पास ही आने के लिए कह रहे हैं, जंगल बढ़ता है जबकि घटा रहे तो नहीं, वो दूर बढ़ रहे हैं परली तरफ, इस तरफ गांव की तरफ नहीं बढ़ रहे ना, गांव की तरफ भी तो सरकने चाहिए, गांव की तरफ कटते जा रहे हैं ना, योग ग्राम में रोजाना सैकड़ों टन ईंधन कटता है, सैकड़ों टन रोजाना अवैध रूप से और मतलब कोई रोक नहीं है, सब जगह भारतवर्ष में जहां भी जंगल लगते हैं सब जगह ऐसा हो रहा है, और वो गुजारा भी तो नहीं है ना, गुजारा भी नहीं लोगों को, वो और कोई पुरुषार्थ का उपाय ढूंढ सकते चाहे वो, उसमें उनको वो नहीं है ना, वो श्रद्धा नहीं है कि अस्तित्व कितना हम संकट में डाल रहे हैं, तो वर्तमान में अभी जीवन कैसे चले आगे का प्रति वर्तमान की साधना में लगे, तो वर्तमान की साधना में ऐसा है जी, बहुत सारे लोग इतने हमने देखे कि वो बेचते हैं और फिर शराब पीते, इतनी मेहनत करते हैं हम यूं कहते हैं जी कि ये जो दुख कष्ट आ रहे हैं इसको हटाना है और साधना तो है ही कि स्वस्वामी संबंध तोड़ना है बहुत बहुत ज्यादा कितना मेहनत से लाएंगे काटेंगे साइकिल के ऊपर, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत कर नहीं करते इसलिए तो आ रहे हैं, और फिर आकर के वो बस अपने पीके मस्त हो जाते हैं। ये तो जी आदमी को सुखी तब मिलता है जब इस आसक्ति से दूर होता है, मतलब सुख के लिए, ये तो बताता है कि परमात्मा का सुख और साधना का सुख कितना है, इतना कष्ट सह के भी वो वहीं जाना चाहते हैं, मैं मेरा है टूटे हटाना चाहते हैं, हटा करके जीते हैं वहीं उनको सुख मिलता है, वो चाची जी थोड़े घंटे के लिए ही हटता है फिर उससे तो रोज इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर पैसा मिल जाए तो दिन भर फिर पीने लग जाने लगो, वही तो प्रवृत्ति रहती है ना जी, उनकी ज्ञान ज्यादा ज्यादा मात्रा में पीते जाते हैं, दिन भर भी पीते हैं, ऐसे बहुत उदाहरण हम लोग आप लोग ऐसे हैं भविष्य के दुख के लिए सोच रहे, पहले जो वर्तमान दुख उसको तो हटाओ भविष्य के, और कुछ ही होते हैं जो पुरुषार्थी नहीं होते हैं, जो इस ओर आगे नहीं बढ़ते पूरे दिन भर रहे ऐसे, वो तो खैर संशय की कमी है न्यूनता है उनकी, सुख नहीं है, लेकिन जो समझ लेते हैं कि ये स्वस्वामी समझ टूटना है वो फिर पूरे दिन भर रहना चाहते जी जी, तो या तो शराब से तोड़ो या ज्ञान से तोड़ो, शराब से गुरु जी वो तो है ही ना, सही बात है, अच्छा तो गुरु जी सही बात है, तो आप लोग जो है ज्ञान से क्यों तोड़ना चाहते हैं फिर, नहीं हमें तो इसमें जिसको ज्ञान हो गया वो थोड़ी तोड़ेगा शराब से, जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वही तो तोड़ेगा ना, ऊपर स्तर वाले वो ज्ञान से तोड़ेंगे, नीचे स्तर वाले तो उससे ही काम चला रहे, तो आप बोलो वो ये स्वामी संबंध को तोड़ने के दो दो रास्ते हैं जी, सिद्धांत ये कुछ गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा और क्या, फिर जितने पीने वाले जी जो वर्तमान में नहीं जीते हैं वो तो ज्ञान से उसको हटाना चाहते हैं, और जो वर्तमान की साधना में लगे हुए हैं वो तो तत्काल लेकर के ले जाते हैं, वो शराबादी के रास्ते में जाते हैं। पर हम भी वर्तमान में जीना चाहते हैं, छोड़ते जी हम भविष्य का देखते हैं, यदि शराब पिया तो भविष्य में दुख है, हम दुख का माना करता हूँ, हम तो भविष्य का देखते हैं, इसलिए वर्तमान में स्वस्वामी समझ टूटते हुए भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम वर्तमान में नहीं जीते, वो वर्तमान में जीते हैं केवल, भविष्य में नहीं जीते, वो हम प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष प्रिय जो वर्तमान प्रिय होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं, परोक्ष प्रिय देवा, हम प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है, परोक्ष प्रिय है, इसलिए हम मध्यादि का सेवन करते हैं जी। कभी किसी किसी कहीं कहीं वर्तमान जीना भी अच्छा होता है ना, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम, आचार्य जी आपकी बात तो इसमें कल हम जो देख रहे थे ना देवी ऊर्जा होती, इसमें जो है नवेन पूर्वम दय माना श्याम पुराणे नवम, ये आप कल पूछ रहे थे, उसका अर्थ मैंने विचार किया कि नया अन्न से पुराने अन्न को रक्षा करते हुए, पुराने अन्न से नए अन्न की रक्षा करते हुए, जब नया अन्न है ना उससे पुराने की रक्षा ऐसे होगी कि पुराना भी है फिर नया आ गया, और पुराने से नए की रक्षा ऐसे होगी कि पुराना चलता चलते नए तक पहुंचा दे हमको, एक ही बात हो गई गुरु जी। हाँ तो एक बात को दो ढंग से कहा है, नहीं वो खाने पीने की बात है, प्रयोग होता जाएगा जी, जब तक वो प्रयोग होगा तब तक नया भी पुराना पड़ेगा, और जब तक प्रश्न इनका ये था ना कि पुराने से तो नए की रक्षा होती है, ये तो समझ में आ गया, पुराना है तो पुराना खाते रहेंगे और नए को खाएंगे नए की रक्षा, लेकिन नए से पुराने की रक्षा कैसे होती है ये पूछा। हाँ तो नए से पुराने की रक्षा ऐसे हुई ना कि नया अन्न जो है चलते चलते चलते चलते नया अन्न पुराना अन्न नया पुराना अन्न चलता नए से पुराने की रक्षा करनी, नए से पुराने की रक्षा ऐसे होगी नए अनाज तक चक्र के रूप में, इसे गुरु जी नई पीढ़ी आएगी नया अन्न उसके लिए पुराना बन के पुराना सपन को जो बनाए रखे बने की बनाए रखे नया पुराना तो नहीं बचे, लेकिन ये भी अनाज पुराना कहता है नया चलते चलते चलते पुराने पर पहुंच गया, नया अन्न पुराने अन्न तक पहुंचा दिया, फिर पुराना अन्न ने नए तक पहुंचा दिया, नए अन्न ने पुराने तक पहुंचा दिया, पुराने तक पहुंचा, आज जो नया अन्न है फसल पैदा हुई है वो पुराने अन्न तक पहुंचा दिया, अर्थात एक साल बाद तक पहुंचा दिया, और पुराने अन्न ने अर्थात एक साल बाद जो हमारे पास अन्न शुरू हुआ वो एक साल तक पुराना होगा ना, नहीं बनी बात, नए अन्न ने एक साल तक पहुंचा दिया, पहुंचा दिया माने कहां, आज जो अन्न पैदा हुआ वो एक साल तक हमारे पास रहा, ठीक है, फिर एक साल नहीं तो इससे क्या हुआ, इस घटना को हम क्या कह रहे हैं, नए से पुराने की रक्षा हुई या पुराने से नए की रक्षा हुई, नए से नया की रक्षा करवा रहे हैं, पुराने की क्या रक्षा हुई इसमें, वो नया था वो एक साल तक चला, अब इसमें पुराने की रक्षा क्या है गुरु जी, पुराना अन्न था नए से पुराने की रक्षा करवानी है ना जी हमारे को, तो नया अन्न रखा रहा और रखे रखे देर तक रहा, वो पुराना हो गया, वो भी तो पुराना ही चलता रहा, जो नया था उसने अपने को पुराना बनने के लिए छोड़े रखा, भंडारों में पड़ा रहा, तो अंततः वो भी पुराना बन गया ना, लेकिन पुराने की तो रक्षा हुई ना, पुराणत्व तो रक्षित रहा ना सदा। तो ठीक है, लेकिन हम तो ऐसा कहना चाह रहे थे ना आचार्य जी, जैसे पहले जो अन्न रखा था उसकी नए से रक्षा करवानी है, ये नहीं कि नया स्वयं पुराना बन के पुराणत्व की रक्षा कर रहे। ये जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात को कह रहा था कि इनका अभिप्राय सब। और इसमें एक बात मैं ये बताना चाह रहा था, इसमें गुरु जी अंतिम बात मैं कहूँ, नए जब अन्न आते हैं, पुराना अन्न हमारे पास बहुत सारा रखा है, नए को हमने पुराने के लिए छोड़ दिया, पुराना अन्न नष्ट न हो, उसका सदुपयोग कर लिया तो उसकी रक्षा हो गई, नहीं तो उसे घुण आदि बहुत सारे लग जाते हैं तो खराब हो जाता है पुराना, अधिक पुराना हुआ तो नए से पुराने, तो नए से पुराने की रक्षा हो गई। इसमें एक बात मैं ये कह रहा था कि पहली वाली पंक्ति भी अगली वाली पंक्ति, ये हमें वेद मंत्रों से ना इनकी शैली को भी समझना चाहिए, ये भी मैं एक बात कह रहा था। देवी जोष्टी वसुधीति ययोरन्या अघा द्वेशांसी युवद अन्या वक्षद वसु, जैसे ये अन्या है ना पहली पंक्ति में, देवी जोष्टी जो शब्द था, देवी ऊर्जा होती, देवी जोष्टी पर मैं केंद्रित हूं, और इसमें भी है ये शब्द, दूसरे मंत्र में भी है देवी ऊर्जा अन्या शब्द, ध्यान दो अब इस पर आ जाओ मंत्र पर, जो अन्या है वो पहली पंक्ति में दो बार आ रहा है, देवी जोष्टी वसुधीति ययो अन्या अघा द्वेशांसी युयवद अन्या, पूर्ण विराम हो गया, अन्या नहीं अन्या, अन्या छपा है कोई, वो गलत छप रहा है, अन्या युवद अन्या है, चंद्रमणि जी में भी अन्या है और अजमेर वाली पुस्तक में भी अन्या है, और लेकिन बीच में आप मानना पड़ेगा अन्या जी, वो आ वक्षत के साथ जुड़ जाएगा गुरु जी, तो आ को फिर अगले पंक्ति में वक्षत के साथ जोड़ेंगे, पाठ तो युवद अन्या ही है, वो आ आगे जुड़ेगा गुरु जी, ठीक है, अन्या के बाद में आ नहीं वाला नहीं जी जी। तो मैं ये बात कह रहा था कि जो अन्या में जो अन्या शब्द है और जो आ शब्द है, ये वक्षत के साथ जुड़ रहा है, देवी जोष्टी वसुधीति वसुधान्यो ययो अन्या अघानी द्वेशांसी द्वेशांसी वसुधीति बड़ी धा में बड़ी की मात्रा है, हाँ धीमे भी और तीमे भी, धीमे भी बड़ी की मात्रा है, हाँ धीमे तो छोटी है गुरुजी, वसुधीति बड़ी होनी चाहिए, छोटा ही सब जगह लिखा है गुरुजी, अच्छा केवल स्कंद स्वामी जी ने बड़ा लिखा है, चंद्रमणि जी और पुस्तक में मैं देख रहा था इसमें भी बड़ा है, चंद्रमणि जी और अजमेर वाली बुक में तो गुरुजी छोटा ही है, धी बड़ा कर दें गुरु जी, धीती थोड़ी होता है, धीती होना चाहिए, अजमेर वाली रस्सो छपा है, दुर्गाचार्य जी दुर्गा दुर्गाचार्य जी ने मंत्र में मंत्र वसुदेव सदा है ना, मंत्र में देवी जोष्टि वसुदेवी मैत्रायण संहिता है ना ये, तो इसमें भी छोटा कर रखा है ये इन्होंने अपने, अच्छा पंडित भगवत दत्त जी ने ब्रह्मी जी ने टिप्पणी दे रखी है हाँ। मूल में तो इन्होंने वसुधीति प्रसु ही कर रखा है जी। टिप्पणी दे रखी है कि वसुधीति दुर्ग स्कंद भाष्यूल पाठे उपलब्ध थे परंतु काठक मैत्रायणी संहितायो वसुधीति इति पाठ हर्ष वाला अच्छा। वेदे अन्यत्र मंत्रेषु वसुधीति इति पाठ एव उपलब्ध यथा अयम वाम यज्ञो अकृत प्रशस्ति वसुधीति अच्छा। अभितारा जनाना ही मिलता है रस्व ठीक है तो रस्व ठीक है अभी मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो ये अन्या है हाँ अन्या पहले पंक्ति में अन्या है फिर अर्थ करते समय वो अगली पंक्ति के साथ जुड़ रहा है आवहती अन्या ऐसा प्रथम और द्वितीय पंक्ति आप कैसे बोल पंक्ति पूर्ण विराम नहीं पूर्ण विराम नहीं है तो पूरा एक ही है जैसे इसमें ये तो यानी देवी जोष्ठी भी और देवी ऊर्जा हुती भी गुरुचि बीच में पूर्ण विराम ही नहीं है अच्छा पूर्ण विराम नहीं है और इसमें वसु गर्द वसु वसुनी कर दिया और वसु वने वसु ध्येय से ये भी है षष्ठी चतुर्थ्यर्थ में षष्ठी है जी वसु बने की तरह वसु वसुधेय से में जो षष्ठी है ना जी वो चतुर्थ्यर्थ में षष्ठी है जी दोनों ही मंत्रों में ऐसा है जी वसु ध्यान आया दिखाई जी हाँ जी और वीताम के अर्थ पिबेताम दिया है पिबेताम जो है लिंग लकार का रूप है पिबेत पिबेताम पिबेयु कामयेत कामये कामयति का कामयेताम विधि लिंग में कामयेत कामये याताम होना चाहिए नहीं नहीं कामयति विधि लिंग में परसवी पद में कामयेत कामयेताम कामयेयु हाँ विधिलिंग में वैसे होता नहीं है वो, पर ये परस्मै पद होता नहीं है कुछ होता नहीं है पर ये यास्क है पाणिनि से पहले का और ये ययो अन्य अघानी द्वेषांसी अवयावयती अवयावयती किसका अर्थ दिया है युवत का और अव शब्द इसमें जोड़ दिया है देवी जोष्टी वसुधीति ययो अन्य अघा द्वेषांसी युवत आ अन्य वक्षद वसु वार्याणी अवयावयती ये जो अवयावयती दिया है ना ये यावयत का अर्थ दिया है युवत युवत का युवत का अर्थ दिया है अवयावयती और ये आ जो है वक्षद के साथ जोड़ दिया तो आवक्षद मानी आवहती अन्य वसुनी वननी यानी यजमानाय वसु वननाय वसु वने का अर्थ कर दिया ये वसु वने जो है चतुर्थी के एक वचन में वसु वन शब्द है नकारांत चतुर्थी में वसु वने क्विप कर दिया ना गुरु जी हाँ वसुनी वनती थी वसु वन और वसु धानाय वसु ध्येय से किससे नहीं होगा वृत्रहन आदि में कहाँ न लोप होता है वृत्रहन नहीं होता है ना गुरुजी न लोप ना नहीं लोप नहीं चतुर्थी में लोप किससे होगा ब्रह्महणे बनता है ये दूसरा देवी ऊर्जा पद संजय नहीं हो पा देवी ऊर्जा हुति में भी इसी तरह से जो अन्य शब्द है वो दो बार आया है ना देवी ऊर्जा उति इसम ऊर्जम अन्य आवक्षत सद्दिम सपीति अन्य नवेनपुरम दयमाना श्याम पुराणे नवम ताम ऊर्जम ऊर्जा उति ऊर्जय माने ऊर्जा मानिए दो प्रश्नों का द्विवचन है, वो देवी ऊर्जा होती के जैसा संबोधन है गुरु जी, ऊर्जा होती के साथ ही जुड़ रहा है। ऊर्जा माने अधाताम धारण करे, ताम रसम ऊर्जम, ताम ऊर्जम ऊर्जा होती, ऊर्जा माने अधाताम वसु बने वसुधेय से, वही चतुर्थ में है। ऊर्जा माने तो वो था ना गुरु जी, शायद ईशम ऊर्जम दो के लिए कह रहे थे। ऊर्जा होती भी तो द्विवचनांती है तो, लेकिन किसके साथ जुड़ रहा है ये ऊर्जा माने? ऊर्जा माने ऊर्जा होती के साथ है, ऊर्जा देने वाले। ऊर्जा माने बलम कुर्वन्त्यौ, तो वो दूसरा तो वो संबोधन है जी, जैसे ये हे देवी ऊर्जा होती ऊर्जा माने, ये सारे संबोधन है। इन्होंने तो संबोधन नहीं दिया, प्रथमा द्विवचन है। फिर सूर्य पृथ्वी उस अन्न रस को बल प्रदान करते हुए ऊर्जा माने ऊर्जा होती, ताम ऊर्जम ऊर्जा माने उस ऊर्जा को देते हुए, ठीक है प्रथमा द्विवचन है ना, प्रथमा का द्विवचन बता रहा हूँ। अधाता मानी धारण करें, उस ऊर्जा को धारण करें, ऊर्जा होती मानी सूर्य चंद्रमा ना क्या है सूर्य और पृथ्वी, अहोरात्र सस्य और समा, ये ऊर्जा होती है। देवी ऊर्जा होती ये ऊर्जायमान है, ऊर्जा को देने वाले हैं ये, ऊर्जा देने वाले। बलम कुर्वन्त्यौ, बल को धारण करें, वसु बने वसुधेय से, वसु के भाव के लिए और वसु के संग्रह के लिए, वीताम माने धन धान्य से परिपूर्ण हो या धन धान्य की कामना करें, वीताम पिबेताम, कौन पिबेताम ऊर्जा होती, अपने अंश को ग्रहण करें जी। इदम हवि ही पिबेताम कामयेताम, कौन सी हवि है ये जो जिसको देने के लिए प्रेष किया जा रहा है अभी, ये तुम्हें बदले में ये देंगे, ये इसके लिए इस हवि को ग्रहण करें और हे होता तू यजन कर। हाँ तो ये जो दीवा देवी ऊर्जा होती जो ऊर्जा भान्य है मानी सूर्य पृथ्वी या ये जो अन्न सुख प्रदाता तथा अन्न रस के प्रापक जो सूर्य पृथ्वी है, ये रस और अन्न को लाते हैं हमारे लिए, अन्या सद्धिम सपीतिम, ये समान भोजन और समान पान को लाते हैं, नवीन पूर्वम नवीन समान भोजन और समान पान के साथ साथ पुराने अन्न रस की रक्षा करने वाले होते हैं, पुराने नवम पुराने अन्न रस के साथ नए अन्न की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो है मानी ये कौन संबोधन कर रहा है, जो प्रेष कर रहा है ना गुरुजी, वही बता रहा है सारी बातें कि ये देवी ऊर्जा होती का ये कार्य है, ऐसी देवी ऊर्जा होती तुम्हारी हवि को आकर के ग्रहण करें और तू यजन कर, जो भी होता को प्रेष कर रहा है ये होता तू यजन कर जी, और तेरी हवि को आकर के ऊर्जा होती ग्रहण करे। हाँ, और उन ऊर्जा होती का ये कार्य है वो पहले बता दिया। ऊर्जा होती जो है वो अन्न रस देने वाली है, समान भोजन और समान पान देने वाली है, अन्न से भर देने वाली है। तो इस तरह से ये संप्रेस है मानी अध्वर्यु की तरफ से या अध्वर्यु के किसी साथी की तरफ से ये संप्रेस है कि तू यजन कर, होता को कह रहा है कि तू यजन कर, तेरी हवि को ये स्वीकार करें, देवी ऊर्जा होती जो है वो तेरी हवि को स्वीकार करें और उसके बदले में उस हवि के बदले में वो अन्न रस देंगे। यज्ञ जो करते हैं उससे अन्न रस मिलता है, ये भौतिक रूप से कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा ना तो बार बार ये तो पक्का इन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि ये अन्न आदि जो है ना यज्ञ से प्राप्त होता है। आधा आधा छटा घी मान लीजिए, 20 ग्राम घी पूरे देश में सभी लोग लगा दें जो खा सकते हैं, जो 50 करोड़ लोग, यदि 50 करोड़ तो नहीं होंगे इतने जो खर्च कर सकते हैं इतना है, कितने लोग होंगे 120 करोड़ में से, कल्पना करते हैं। पर जो बहुत बहुत धनी है उनको ज्यादा करना चाहिए, यदि रोजाना इतना हवन हो जाए घी का तो ये वायुमंडल को अस्वस्थ वायुमंडल की समस्या हल हो जाए इन ऋषियों के अनुसार। अब ये श्रद्धा की बात आ गई, अब ये परीक्षण नहीं है बिल्कुल, पर हमारे को इसमें ऐसा यदि जिसकी श्रद्धा है तो वो तो इसको मानेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये श्रद्धा का क्षेत्र आ गया, और जिनको श्रद्धा नहीं है वो कहेगा तो ऐसे कहते रहते। परीक्षित भी हो गया गुरुजी ये तो अभी। वो तो परीक्षित होने के बाद तो फिर श्रद्धा की बात नहीं, मानना ही होता है फिर तो। पर फिर भी नहीं कर पाते हैं ना सब। पहले मंत्र में भी इसी तरह से देवी जोष्ट्री, देवी जोशयित्री, वसुधिति, वसुधान्य, ये जो है उसी तरह से कहा था। होता को कह रहे हैं कि होता यजन कर, और ये देवी जोष्ट्राहुति जो है वो, देवी जोष्ट्री जो है वो अपनी हवि को स्वीकार करें, वो तुमको ऐसे करेंगी, प्रसन्नता देंगी और तुम्हें, तुम्हारे द्वेष और पापों को नष्ट करेंगी ये देवी जोष्ट्री। तत्व का अध्याहार किया है जी। और कहा अत्र अत्रैक वाक्यता ये यत्तत् अध्याहार, दो वाक्य को एक वाक्य बनाने के लिए। यत्तत् तो आखिरी में, हे होता तुम यजन करो, जो कि ये देवी जोष्ट्रा होती यत्तत्, ये प्रथम पंक्ति अच्छी जी उसके आगे और लिखी है ना, ये उक्ता भी थे ये व्याख्याते ते देव्यौ, ऐसा कह के फिर सारे मंत्र की व्याख्या की है। मतलब ये देवी जोष्टी की जो व्याख्या की है ये ते, तो ये ऊपर जो बताइए, ये उक्ता विधेय व्याख्या, उक्ता विधेय का अर्थ है जिसका विधेय बता दिया है, द्यावा पृथ्वी और रात्रि, ये जो अभिधेय है ना इनका जी, देवी जोष्टी का अभिधेय जो है वो द्यावा पृथ्वी और रात्र और सस्य और समा वर्ष, ये इसके अभिधेय है। उक्ता विधेय, अभिधेय जिनका कह दिया गया है, ऐसी जो देवी जोष्ट्री हैं या ऐसी जो देवी ऊर्जा होती है वो ये करे, ये करे देवी, उनको कह रहे हैं वो ऐसा करें, वो अपनी हवि को ग्रहण करें, हे होता तुम यजन करो, और उस यजन से वो देवी ऊर्जा होती अपनी हवि को ग्रहण करेंगी और तुम्हारे बदले, उसके बदले में तुम्हें ये काम देंगी जो मंत्र में बताया है। हाँ, परोक्ष देवता है, होता को कहा जा रहा है तू यजन कर, वो देवी ऊर्जा होती अपनी हवि को लेंगे, माने पिबेताम वीताम का अर्थ है वो अपनी हवि को ग्रहण करेंगे, और उसका प्रयोजन क्या है, हवि ग्रहण करके बदले में ये भी दे रहे हैं ना, अघा द्वेषांसी युवत और वारयाणी आवक्षत, और ये सब वो करेंगे, वसु देंगे, धन देंगे, वसु वननाय, वसुधानाय, ये लोट लकार में बोल रहे हैं, विधिलिंग में बोल रहे हैं, पिबेताम कामयताम, वो जो परोक्ष देवता है ना वो अपनी आहुति अपनी हवि को ग्रहण करे, परोक्ष देवता देवी जोष्ट्री है, देवी ऊर्जा होती है, वो अपनी हवि को ग्रहण करे, हे होता तू यजन कर, तू हवि दे। अर्थात तो मध्यस्थाना देवता, मध्यस्थान देवता की बात आ रही है जी, जो नए से पुराने की रक्षा वाली बात की जी, उसमें जैसे गुड़ और घी आदि के लिए किया जाता है जी, कि गुड़ भी पुराना लेते हैं तो जब नया आ जाता है तो जो पुराना चल रहा था अब हम उस पुराने का प्रयोग नहीं करते, उसको और पुराना रखने के लिए छोड़ देते हैं, तो पुराना गुड़ आयुर्वेद के अंदर और पुराना घी औषधि के रूप में 100 साल पुराना 50 साल पुराना ऐसे नए से पुराने की रक्षा, अगर नया नहीं आता वो तो पुराने वाले को हम उपयोग में लेते रहते, खाते रहते तो वो जो और पुराना होने के लिए छोड़ना था औषधि आदि के लिए वो नहीं कर पाते, समाप्त हो जाता वो जी। और नया आ गया तो अब जो वो पुराना है अभी तक तो खा रहे थे हम, अब उसको पुराने को औषधि आदि के लिए रख दिया तो उसकी रक्षा हो गई पुराने की, वो और हम रख सकते हैं देर तक के लिए, नए से पुराने की रक्षा, वो स्थूल रूप से जैसा था ना वो इस तरह हो सकता है। बोला जो मेरे समझ में आया, अन्न के लिए घटाना है तो विचारने की बात है। चावल भी पुराना अच्छा माना जाता है, चावल पुराना होता है और कई चावल और पुराने पुराने होते हैं ना, अधिक मूल्य में बिकते हैं कई साल पुराने जी जी। तो उसकी पुराने की रक्षा हो जाती है, नए से पुराने की नया आया, नए का उपयोग किया तो पुराने की रक्षा हो गई, नहीं तो पुराना समाप्त हो जाता। रसम और अन्न के लिए, अन्न और रस दोनों के लिए कह रहे ना गुरु जी, तो कुछ पदार्थ है रस रूप में भी होते हैं, कुछ उस तरह अनाज रूप में भी होते हैं। रस तो उसी का अंश है ना, रस तो कोई अलग चीज नहीं है, उसी का भाग है। अन्नम च रसम च आवहति अन्या, पौधों के संदर्भ में भी जी, जब कोई नई नई अंकुर आए हुए हैं, नए पौधे हैं, हमें को मान लो सोम आदि लताएं चाहिए, सोम आदि, तो जो पुराने हैं उनका हम प्रयोग करते हैं बड़ों का, जो नए नए आए हैं उनका उपयोग नहीं करते, तो उससे नए की रक्षा होती है। पुराने का हम उपयोग करते हैं तो नए की रक्षा होती है, और फिर जब वो नए थोड़े और बड़े हो जाते हैं और पुरानों से हमने काफी कुछ ले लिया है, नए आने से अब हम नयों में से लेने लगेंगे और पुराने से लेना बंद कर देंगे। ये सही है, इसमें तो अच्छा घट रहा है, जो औषधियां हैं ना उसमें तो अच्छा घट रहा है, वो आपकी रस भी घट जाएगा, मैंने जो पुरानी जो औषधियां हैं और नवीन औषधियां कोपने फूटती जाती हैं, या छोटे बड़े जो बढ़ रहे हैं और पौधे और कुछ बड़े हो गए हैं, तो नए से पुराने की, पुराने से नए की, ये व्यवहार चलता है। अनाजों में भी किस्ता करते हैं ना, जैसे कि गेहूं की फसल तैयार हो गई है, तो गेहूं का फसल काट लिए तो जो पुराना गेहूं उसको रख लेते हैं, इसलिए कि अगले साल हम उसको लगाएंगे। पुराना बोया जाता है, पुराना बोया जाता है गुरु जी, नया नहीं बोते। ज्यादा पुराना अच्छा नहीं, ज्यादा पुराना मतलब ठीक से नहीं होता। हाँ तो ज्यादा पुराना अच्छा नहीं, वैरायटी वगैरह रखेगी अच्छी नस्ल का भी। एक साल पुराना तो वो तो जो नया आया गेहूं इस साल उसी को अगले साल बोएंगे जी, एक है कि वो नया आया उसको तो नहीं बोया, और पिछले साल का जो बचा हुआ था एक साल पुराना उसको अगले साल बोएंगे, यानी दो साल बाद। नहीं नहीं इतना तो नहीं बोते, एक साल, एक साल रखते हैं बस, ज्यादा तो ज्यादा फिर उसमें वो तो फिर नया वाला ही हो गया ना जी, वो तो उसी साल का है, एक साल बाद में बोएंगे उसी को, समय 9 महीने बाद बोएंगे जी जी। नहीं पुराने को नहीं बोया बता रहे हैं ना, नए को पुराने ही बोते, बोते हैं। जैसे कि आ इस बार हमारी गुरु जी वो उसको भी पुराना कहेंगे तो फिर नया कुछ है ही नहीं, नया ही तो एक साल तक चल रहा था ना, उसी को बोया हमने, ऐसा ही तो कह रहे हैं आप लोग। जैसे इस बार हमारे यहाँ बीज को अच्छा, यहाँ अप्रैल में गेहूँ पैदा हुआ, तो अगली 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसी को बोएंगे, उसी को बोएंगे, तो पुराना ही को तो बोया, वो तो नया था गुरुजी, पुराना तो उससे पिछले वाला था। अच्छा पुराना उससे पिछले वाला जी, 1.5 साल का जी, या 1 साल का है, वो जो है गुण आदि ना लगे तब वो तो सही रहेगा, यदि गुण लग जाएगा तो फिर तो कौन बोएगा। अगर गुण नहीं लगा हो तो एक तो उसी साल का है, पिछले साल का, एक पिछले से पिछले साल का है, तो उन दोनों में से कौन सा अच्छा रहता है? ये तो किसान से पूछेंगे, उसी को ही बोते हैं जो इस साल पैदा हुआ अप्रैल में, इसी को ही फिर नवंबर दिसंबर में बोए ना, अभी पैदा हुआ है उसको अभी तो बो ही नहीं सकते, समय चला गया बोने का। जी एक गुजरात में लोग करते हैं, कि बाजरा इधर राजस्थान में और इधर बोया जाता है बारिश के प्रारंभ में जी। गुजरात में क्या करते हैं, वो अप्रैल के बाद ही बो देते हैं और बारिश से पहले तक वो बीज बाजरे का बन जाता है और उसी बाजरे को इधर राजस्थान आदि में भेजते हैं और वो उसको बोते हैं और वो होता है उसी साल बिल्कुल ताजा ताजा यहां हुआ और वहां पर फिर बोते हैं जी। गुजरात में गर्मियों में बाजरा बोते हैं, मैंने अप्रैल में बोया, अप्रैल गेहूं के बाद में बो देते हैं जून जुलाई तक वो उसको काट लेते हैं, जब भी इधर बोते हैं उससे पहले कट लेता है और कटते ही बंद करके और इधर बीज के रूप में बेच देते हैं जी जी। दोनों अलग बीज भी होते हैं, गर्मी का बीज होता है वो पीला होता है, होता है लेकिन ये लोग उसको उधर भेजते हैं। मैंने वहां रोज मेरे को वहां रोजड़ में आश्चर्य होता था कि इस समय बाजरा कैसे होता है, बोले सारा इधर बोने बीज के रूप में जाएगा। तासाम ये अथा तो मध्यस्थाना देवता, मध्यस्थानीय देवता है ये, तो तासाम वायु प्रथमागामी भवति, वायु जो है पहले प्रथमागामी प्रथम आने वाला, उन देवताओं में वायु पहला है। वायु वाते है वागति गंधनयो, वेतेर वा या वी धातु से वायु है, ई को आ कर देंगे या ऊ प्रत्यय कर देंगे, वी को गुण करके वृद्धि करके आया देश, वी धातु से वृद्धि की वही बना आयादेश किया वायु बन गया, तो वेतेर वास्याद गति कर्मणा एतेर स्थूलाष्टवी, ई धातु से भी वुक आगम कर देंगे, नहीं वुट आगम कर देंगे, वुट आगम इण धातु से वृद्धि करके आयु बना और इसके आदि में वुट आगम कर दिया तो वायु बन गया जी। मैं एक वेदों पे एक आक्षेप किया जाता है इस तरह के मंत्रों से जो ये यहाँ दो दिए हुए हैं, वीताम यज वसुवने वसुदेह से वीताम यज, वो लोग ये कहते हैं, ये आदित्य मुनि जी और इनका उपेन्द्र राव जी इनका भी है कि इनका मत है कि यजुर्वेद तो मूल वेद नहीं है, इसके जो वचन है ये कर्मकांड के हैं, कर्मकांड में जो वचन बोले जाते थे उनका संग्रह यहां पर है और ये बाद में किया गया है। जैसे कि यहां ये कह रहे हैं भाई अध्वर्यु बोल रहा है होता को, अब ये वचन बनाया हुआ है बाद में, मूल वेद संहिता के मंत्र नहीं है ये, इस तरह का है। इस तरह के बहुत सारे मंत्र हैं यजुर्वेद में, सब नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं, कई हैं, उसको लेके ये कहते हैं कि ये मूल वेद नहीं है। इस आक्षेप का क्या, ये क्या उत्तर हो सकता है या ये ठीक है या नहीं है? वो तो उसको सीमित कर दिया ना, यज्ञ है कर्मकांड में सीमित कर दिया, नहीं सीमित कर दिया लेकिन उनका तो उससे क्या, वो तो आक्षेप था ही उनकी तरफ से। अच्छा, इसको मैच पर टाई करने के लिए ये कर सकते हैं, ये क्यों नहीं मानते कि कर्मकांड भी कर्मकांड चूंकि वेद से ही है, वो तो मानते ही है। कर्मकांड वेद से है, वेदों की रचना कर्मकांड के लिए हुई, वो मानते हुए कि यजुर्वेद जो बना है ये बाद का ग्रंथ है और ये कर्मकांड के लिए बना है, इसी से कर्मकांड का विधान होता है। ये कर्मकांड जैसे वचन है यहां पर, जैसे कि बहुत से ब्राह्मण ग्रंथों में वचन आ जाते हैं ना, ब्राह्मण वाक्य, अभी जो अपनी यजुर्वेद संहिता है उसमें कोई कोई वाक्य ऐसे प्रस्तुत होते हैं जैसे ब्राह्मण वचन है, मूल संहिता के नहीं है। जैसा प्रेस यज्ञों में दिया जाता है, आज की यजुर्वेद संहिता शुक्ल यजुर्वेद जिस होतर यज होतर यज बार बार आ रहा है, बार बार आता है एक अध्याय में, तो ये जो प्रेस आदि है इसको देख करके, एक तो वो ये कहते हैं ये ब्राह्मण वचन है, जैसे हम उसको कृष्ण भाग को कहते हैं या तो जो अन्य संहिताएं हैं शाखाएं हैं जिसमें मूल के अतिरिक्त भी जो चीजें मिल जाती हैं, ब्राह्मण वचन भी जिसमें रहते हैं, तो आज जो जिसको हम मूल मान रहे हैं वो भी वास्तव में मूल नहीं है, उसमें ब्राह्मण वचन मिले हुए हैं इसलिए मूल नहीं है एक पक्ष, और दूसरा इस तरह के वचनों से कि ये उसी लिए बनाए गए थे, बार बार जो आवृत्ति हो रही है उसका कारण यह है कि सामगान के लिए उन्होंने अलग कर दिया, अभी ये मंत्र गायन किए जाएंगे, जबकि 93% मंत्र ऋग्वेद वाले हैं, कुछ हैं उनके लिए कहते हैं ये लुप्त संहिताओं के हैं लेकिन ये भी संहिता के हैं, तो सामवेद अलग से वेद नहीं है, वो केवल गायन के लिए अलग कर दिया गया, और यजुर्वेद में भी जो है उसमें भी बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद के हैं और वहां से लेके और कर्मकांड के लिए ये बाद में बनाया गया है। वेद तो एक ही है, चार वेद नहीं है। इस तरह का जो उनका प्रतिपादन है उस पक्ष में ये इन प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। और अथर्ववेद के लिए क्या कहते हैं? अथर्ववेद के लिए भी कहते हैं कि वो भी इसी ऋग्वेद से ही लिया हुआ है, मूल वेद एक ही था। अथर्ववेद को वैसे ही नहीं स्वीकार करते हैं वो, जहां ऋग यजु साम तीन ही आते हैं, चौथे के लिए तो वो एकदम खंडन करते हैं कि चौथा तो था ही नहीं पहले, वेदत्रयी ही बात है और तस्मात यज्जात सर्व होता है ऋचः सामान्य जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात यजुस तस्मात अजायत है। तो छंदांसी का तो हम अथर्वेद करते हैं महर्षि ने जैसा किया, और वो कहते हैं छंदांसी तो छंद का है, बाकी तो तीन ही वेद थे। मनुस्मृति में भी तीन वेद और ये सब बहुत सारा बहुत जगह मिलता है प्रमाण, तो तीन ही वेद थे तो चौथा तो था ही नहीं। तीन भी नहीं मानते, अथर्व को नहीं मानते। हाँ, अथर्व को भी नहीं मानते। तीन भी तो आप मना करें ना, वो उनका परस्पर विरोध है, पर वो एक तरफ कहते हैं एक ही है, चार तो नहीं है। मूल उनका खंडन करना है कि चार वेद जिसको आप मूल मानते हैं वो चार वेद नहीं है। उसको कभी वो खंडन के लिए तीन बोल देते हैं, कभी खंडन के लिए एक बोल देते हैं। मूल उद्देश्य है चार का खंडन करना। योगिक अर्थ से तो ये आक्षेप नहीं बनेगा, यानी शब्दों का योगिक अर्थ ले, रूढ़ अर्थ लेंगे तो आक्षेप बन सकते। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रूढ़ अर्थ हो जाता है ना उसमें। तासाम वायु प्रथमागामी वायु आते, ये तीन निर्वचन दिए, तत्शेषा भवती। स्वामी दयानंद ने इस मंत्र को उसमें भी दिया है आर्यादिवि ने, वायवा या ही दर्शते में सोमा अरंकृता। वहां अर्थ ये किया है सारे ये जो है ना पदार्थ हमने सजा दिए हैं, इनका पान करो। भगवान कैसे पान करेगा ऐसे कोई पूछ रहा था, वो कैसे पान करेगा? इमे सोमा अलंकृता तेषां वायो आया ही, हे वायु आओ, हे दर्शत हे दर्शनीय आओ। इमे सोमा अलंकृता, अलंकृता मानी अलंकृता, रेफ और लय का अभेद है। ये सोम ये पदार्थ जितने भी है ना ये अलंकृत हैं, तेषां पिब उनका पान करो। तेषां पाही मानी तान पिब, तेषां पानम कुरु, पिब का अर्थ फिर ये करना पड़ेगा पानम कुरु। श्रृणु नो भानम सुधि नो हवम, हमारे को हमारे आह्वान को सुनो। कम अन्यम मध्यमादेवम अवक्षत, ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि जो है मध्यम देवता जो वायु है उससे उसके अलावा और किसको बोलेगा? वायु साक्षात वायु शब्द जब पढ़ा है, साक्षात वायु शब्द का उच्चारण करके जो बोल रहे हैं तो इसमें उसके सिवाय और किसको कहेगा? मध्यम देवता से भिन्न और किसको कहेगा? अर्थात उसी को कहेगा। प्रत्यक्ष कृत वर्णन है ना यहाँ पर, मध्यम पुरुष का प्रयोग है। ये क्यों बोली पंक्ति इन्होंने गुरु जी? कम अन्यम मध्यम, मध्यम स्थानीय जो वायु है ना, आदेवम अवक्षत, अवक्षत मध्यमादेवम अवक्षत, मध्यमा मध्यमात दो द है क्या गुरु जी? मध्यमात एवं अन्यम कम अवक्षत, किसको वो ऐसे बोलेगा? मध्यमात एवं मध्यमात अन्यम जी, मध्यम से अन्य कम एवं अवक्षत, किसको ऐसे बोलेगा? उसी को तो बोलेगा। तस्येषा भवती अपरा भवती, उस वायु सोमपान करता है इसका प्रतिपादन करने वाली ये अगली ऋचा है। आशस्त्राणास सवसान नक्षेन्द्रम सुचक्रे रख्यासो अश्वा अभिश्रवरिज्यंतो वहेयु नूचित नु वायो अमृतम विदस्ये। आशस्त्राणास से अर्थ है इसका सर्वत्र निरंतर गति करने वाले, सुचक्रे रथ में शोभन चक्र वाले सूर्य रथ में जुड़ी हुई जो रिज्यंता अश्व रिजुगामिनी जो किरणें हैं, सरल किरणें सीधी चलने वाली जो किरणें हैं, अश्वा का अर्थ किरणें कर दिया, सूर्य रथ में जुड़ी हुई रिजुगामिनी किरणें, सवसान इंद्रम बल संपन्न जो इंद्र है उसकी ओर ऊपर की ओर, नूचित स्रवा अभिवहेयु नए और पुराने रस को, श्रवय का अर्थ रस होता है, अन्न नाम श्रूयते इति सतह। सतह बोलने से जरूरी नहीं कि वो कर्ता में हो, ये भी एक उदाहरण दिया जा रहा है ना, पीछे भी एक उदाहरण आया था ना, क्रियते इति सतह कर्म, कर्म तो श्रूयते इति सतह। नए और पुराने रस को नूचित का अर्थ किया, नया पुराना रस, नवम च पुराणम च नूचित। अभिवहेयु आकर्षण के द्वारा, नए पुराने रस को आकर्षण के द्वारा ले जाएं। वायु अमृतम नु विदस्ते, जिससे कि इस वायु का रस पान क्षीण न हो। वायु अमृतम, अमृतम माने रस पान क्षीण न हो, ये जो न का अध्याय कर रहे हैं, वायु अमृतम न विदस्ते। न मंत्र में कहीं नहीं है, मंत्र में तो नहीं आया। वायु का रस पान निरंतर चलता रहे, नूचित श्रवा अभिवहेयु, तो वायुमंडल को की वायु अपने में जो जल को धारण करती है उसमें सूर्य सहायक है, सूर्य के बिना ये वायु जल संयुक्त नहीं हो सकती। नू नू आया है ना गुरुजी, उसका अर्थ तो चंद्रमणि जी ने न कर दिया, नू का अर्थ नूचित, तो इन्होंने अर्थ ये कर दिया, नवम से पुराण से या फिर अध्याय करना पड़ेगा, नूचित का अध्याय करना पड़ेगा नवम पुराणम का, यदि नूचित का अर्थ दो नू है ना गुरु जी हमारे पास, वहे युर नूचित नू वायु का अर्थ निषेध कर दिया है जी, ह्रस्व नू जो है उसका अर्थ निषेध कर दिया चंद्रमणि जी। तो फिर करते हैं कल। ओ